105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı hafta içi her akşam olduğu gibi. Bu akşam da haftanın son iş gününün akşamında da sizlerle birlikte olacağız. Şehrimizde, dünyamızda olan bitenleri ve aklımızdan geçenleri sizlerle paylaşacağız. Sizlerle, bizlerle paylaşabilirsiniz. Her düşüncenizi beraber ve solo sohbetler@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Beraber ve Solo ismiyle bizi Twitter'da bulup oradan mesajlarınızı gönderebilirsiniz veya 444-2406 numaralı telefondan bize ulaşabilirsiniz. Ben Ege Kayacan, teknik yönetmenim Turabi Akgül ve yayın sorumlumuz da bu akşam Zuhal olacak. Ve konuklarım var. Fahir Övünç ve Oktay Demirci. Hoş geldiniz. Demircan olacak yalnız Demircan. Soyadım. Yanlış yazılmış, onu düzeltirseniz. Bir de benim V yumuşak Y yaparsanız çok memnun olacağım ben. Ha, Fahir Övün ne? Nasıl yapacağım? Fahir Övünç. Tamam. Ama bankacıları bana Fahir Övünç diye hitap ederler. Ya da size hangi isminizle hitap edeyim diye sorarlar. Tevfik mi Fahir mi? Ben Fahir derim onlara. Dostlarım bana Faho der. Çılgınsınız. Her yönünüzde çılgınsınız. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Cuma gününden hepinize kocaman bir merhaba. Ne diyeceksiniz havayla ilgili? Güzel diyorsunuz. Hafta sonu sıcak bir hava Ankara'yı bekliyor diyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Hafta sonu sıcak bir hava. Bugün bir şiddetli bir yağmur etkili oldu Ankara'da benim olunduğum tam bölgede. Tam da arabayı bilmiyorum. yıkattığım zaman. Yine mi? Bugün de mi yıkattın arabanı? Her gün arabamı yıkatılır. Hayır, dün yıkattım. Bugün de mi yıkattın? Benim de öyle bir hobim var Oktay, ne yapalım. Bir o zevkim var. Bırak da onu da yapayım. Hayır, yine yıkattım. Bir kere daha çılgın olduğunu programın ikinci dakikasında ikinci kere ispatladın. Ama çok sinir bozucu bir şey canım. Dünya, niye? Bir de dünya para verdim. Çok güzel temizlendim. Bir de şey diye kandırıyorum. Yok ya, yağdı. Zaten hava da açtı. Hava da iyi olacak diyorlar. Kesin yağmaz diyorsun. Ya yaptık. İşte. Hava durumu yüzünden bütün paracıklarını şeylere mi kaptırdın? Oto yıkamacılara. Oto yıkamaya bu aralar yatırım yapmak çok fena. Yani bütün paramı oto yıkamacılarda kaybettim. Maalesef acıdır. Sinir bozucu bir şey. O yüzden arabayı da kullanmadım. Şey olmasın diye yollarda giderken. Fahir çok riskli diyorlar. Bu aralar diyorlar paranızı yatıracaksınız. Oto yıkama en doğru şey değil diyorlar. Yani yatırım aracı ne olarak. Ne oto yıkama ne peynir. Başka yatırım araçları. Ben de peynir almıştım biliyorsun. Sivri biber diyorlar bu ara. Sivri biber mi? Tabii sivri biber iyi getirisi var ama kısa dönemde. Uzun vadede düşünüyorsan benim sana önerim alüminyum folyo. Ben biliyorsun yani en son yatırımımı seni dinlemeyip bezelye yaptım. Çok kazandırmıyor bezelye ama buzluğa atıyorsun. Değerini koruyor. Ama soğan. Soğan öyle mi? Bizim ailede soğana karşı biliyorsun. Soğan dayanıklıdır diye düşünüyordum. Yani hep öyle şeyler ucundan filizler falan çıkmış. Yarı yarıya düştü şeyi. Ben bugün yani ben ilk defa yatırımımı bir besin maddesine yapmadım. Çok uzun zamandan sonra. Bugün borsa mı yoksa Oktay? Dün de önceki günde konuştuk burada Fahir seninle Ege'nin olmadığı programda. Didem bu çevre konusunda işte şey konusunda hassas ya. Gerçekten de içinden gelen bir hassasiyeti var. Bugün gittim yatırımımı çöp torbasına yaptım. Ama geri dönüşümlü çöp torbasına. Aa! Evet. Kaç öyle pahalı şey. Onlar. Hem öyle, ne kadar ya güzel o, konuya değindim Fahir. 10 tanesi çok pahalı. 10 lira mı ne yani? Tanesini. Bir battal boy. Yani en büyüğüne battal mı deniyordu? Evet. En büyüğü battal. Bir orta boy. İki kutu aldım geldim. Evet. Kıydın paraya. Bu da senin sefan olsun be Oktay. Aynen öyle. Nasıl bu şey bildiğimiz çöp büzgülü müzgülü falan tabii, mı? Tabii aynı. Büzgülü müzgülü limonlu limonlu. Kokulu mokulu. Tamam biz renkli. De ondan kullanıyoruz. Siz nasıl ama lüks aileler üzerinde yazıyor mu? Bir de öyle olmayanlar var çünkü. Şey mi? Böyle işareti var. Ha, işareti varsa tamam öyledir. Karton kutuyla değil poşetle satılıyor falan. Evet. Ben de diyorum bu çöp niye bu kadar dünya kadar para veriyoruz çöpe diye. Çöpe giden parayı acımayacaksın geri arkadaş. Geri dönüşüm yüzünden diyormuş. Tabii canım. Şimdi onu kullanırken şöyle bir güzelliği var. Şimdi hem hani duyarlı oluyorsun hem de apartmanın içinde de bir adım öne geçiyorsun. Yani çöpünü dışarı mı koyuyorsunuz? Tabii çöpü dışarı koyuyorsun. Bizim çok Avrupa'yı hareket ya o yüzden hep unuttuk onları. Nasıl? Biz de çöpü kendin atıyorsun ya tam böyle şey filmlerinde yabancı filmlerde hadi git çöpe at diye. Böyle bizim sitede çöp toplamak. Yabancı filme gitmeye gerek yok Fahir onun için. Ya hayır ama evler öyle değil. Hani şey olur bir bunun Avrupa ile ne alakası var? Ben onu farkada, anlamadım da. Yani özenilecek bir şey değil. Bu yani birinin çöpleri toplaması daha şey bir şey. Tabii pratik bir şey de unuttuk biz onları diyorum işte. Ha, işte belli bir saatten önce koyuyorsun. Ben hatırlatayım sana. Ha. Şeyin kapının önüne koyuyorsun. Bizim 8'e doğru çıkarılıyor mesela. Bir onu söylememiştik. Onu da söyledik. Çünkü tabii temizlik çok günümüzün herkesin salı günü olduğu üçümüzün de. Senin Necla'dan bir takım şikayetlerin olduğu falan. Her şeyi açık açık konuşmuştuk Fahir. Buna koyuyorsun. Mesela o apartmandan biz en üst katta oturduğumuz için ben böyle geçerken tam o saatlerde işte benim tam programdan eve dönüş saatim oluyor. 8-8.30 arası. İşte böyle bakarım. kim nasıl çıkarmış. Gerçekten çok şey veriyor. Evin içine dair çok şey veriyor o çöpün konulması tabii dairenin canım, önüne. Esas eve dair değil tabii, hem eve dair hem kişilere dair çok önemli ipuçları verir. Eskiden şeyler, bu magazin muhabirleri ünlülerin çöplerini toplayıp karıştırıyorlardı ya. Hadi canım. E tabii yani ünlüler derken bizim işte şey falan değil yani işte. Serdar Ortaç'ın falan değil. Değil değil. Madonna'nın falan. Madonna'nın çöpünü karıştırıyorlar. Dışarıda sotede bekleyip kediler gibi üşüşüyorlardı dışarıda. Ben de daha az ünsüz birisini söyleyeceksin zannettim. Bak onlar yani, değil canım. Nasıl bağlanacak konu diye hiç şey. Daha ünlüsünü düşünmedim. Hani böyle Serdar Ortaç, işte Ajda Pekkan falan değil. Kim olabilir ya? Cankan vardı falan onların. Cankat. Cankat vardı tabii. Kutsi'nin çöpünü karıştırmışlar. Kutsi ünlü ama dayak yemişler o sırada. Bu arada... Çünkü öbür mahalleyi böyle çöpçüler şey yapıyorlar ya. Hmm. Burası benim, bu şurası benim falan diye. Orada iki şişe çıkmış, cam şişe, onlar benim olacak falan filan diye magazin muhabirini dövmüşler. Kutsi dediğin Berksan'la aynı evde otururken mi yoksa? Yok ayrı. Yani ayrıldıktan son dönemde. Sevgili dinleyicilerimiz bilmez belki bilmez, ama bunu bilsinler. Burada ilk defa zikredeceğiz. Berksan'la Kutsi zamanında ev arkadaşıydı. Ha. İki müzisyen ev arkadaşlığından eminim sanatlarında izler vardır. Ben sana bir tane daha örnek vereyim. Haluk Levent'le Özcan Deniz. Yıllarca ev arkadaşlığı yaptılar. Yıllarca ev arkadaşlığı yaptılar. Hatta o dönemlerde yeni çıktıklarında bir şey magazin programı vardı. Evlere gidip röportaj yapıyordu falan böyle. Hmm. İşte o dönemde bir de yeni çıkan sanatçıları sen şimdi hani böyle aa çok iyi falan diyorsun da evleri gayet annesiyle babasıyla yaşadığı ev vardı. Hatta bir tanesinin dediğim gibi genç odası vardı. Gençti de çocuk. 19-20 yaşlarındaydı. Hatta işte dolabını falan karıştırıyorlar. O programın adını hatırlamıyorum. Gardırobu bir açtılar. Gardırobda çok da bir şey diyor. İşte 3-5 tane gömlek var. Bir tane şeyde giydiği, klibinde giydiği bir mont vardı. O hangi duruyor. Hangisiymiş? Ya o Haluk Levent'in mi? Hayır, sanatçı hatırlamıyorum. Haluk Levent de şeyle onlar biraz birbirlerine şey laf sokuşturuyorlardı. Ben gittim bir kiloluk yoğurt aldım. Yarısını bu yedi, parasını vermedi falan filan diye bir şeyler oluyordu. Haluk Levent parasını vermemiş, Özcan Deniz ondan bir sinir bozukluğu vardı. Yoğurt meselesi bile olay oluyordu yani ev arkadaşlarının. Ya sanat dünyası böyle yani. Böyle böyle bir noktaya yoğurt, geldi. Efendim peynir, bunlar hep tartışmalar yaratan şeyler ama sonra sanatında ya, ortaya çıkıyor. Yani sanatta kalsiyumun önemi bir kez daha ortaya çıktı. Sezen Aksu'nun Seni Kimler Aldı şarkısı mesela Macar salamına yazılmış, yıllar sonra ortaya çıktı. Dana mıymış %100? %100 dana. Dilli Macar, Macar salamı. Dilli ama Macar salamının üstüne de salam tanımı. O zaman hak etmiş o salamı alan kişi, öyle bir şarkıyı hak etmiş. Tabii yani biraz eleştirel yazdığını da bilerek söylüyorum sevgili Sezen'in. Bana bildiğiniz başka ev arkadaşları var mı aynı evde yaşayan? Sanatçı olarak mı yoksa çevremizden de sayabilir miyiz? Tabii sanatçı Ege Kayacan'la sanatçı sayılabilecek Alper. Alper dün sanatçılık yaptı, dün sahneye çıktı eski ev arkadaşım. Ha, İstanbul'daki muhteşem gösterin esnasında mı? Yok, ben sahneden indim. Ertesi gün o da yine yakınlarda bir mekanda sahneye çıkmış. Bunlar bir mekan, yani nasıl diyeyim, bir bar. Ama artık barlar kendilerine bar demeyi yakıştıramıyorlar ya. O yüzden mekan. Performance mekanı oluyor. Sahne olduğu zaman performance isim oluyor. Evet. Mesela kapı olduğu zaman mekan. Ondan sonra ne, eskiden şey yetiyordu galiba değil mi? Bu Amerikan bar denilen servis buradan uzun yer olduğu zaman bar oluyordun. O olmadığı zaman meyhane oluyordun. Sonra baktılar herkes o barlardan koymaya başladılar. Yeni yeni şeyler aradılar. Bir de mesela bar olduktan sonra bir de eğer top oluyorsa tavanda o zaman disco olurdu. Disco olurdu. Bar. Yani o olmazsa mesela sadece bar. Sıcak içecek verdiğin zaman kafe bar. Neydi? Sosisli sandviç verdiğin zaman. Bistro. Kafe bistro bar. Bistro bar. Eğer top olmazsa, bir tane çalınmasa da bağlama duruyorsa türkü bar. Türkü bar. Bu da performans. Performance. Diyelim. Bardan farkı ne dersen sahne diyeceğim. Başka barlarda da sahne var dersen onlarda performans o zaman diye şey yapabilirim. Bir işte performans mekanı şeyi akıl etmiş. Ya demiş dünyada, yani şimdi böyle sonuçta İstanbul'da Beyoğlu'nda nasıl diyeyim, daha gençlere, öğrencilere hitap eden bir yer. O sahneye çıkanlar da işte onlara hitap eden müzikler yapıyorlar. Ve sonuçta onların da işte öğrencilerin, gençlerin limiti belli. Müşteri olarak harcayacakları belli. Bu mekan şeyi akıl etmiş. Bilmiyorum Ankara'da var mıdır o tip bir yer ama ya demiş bu insanlar, işte bu benim bu arkadaşlar, ev arkadaşımın lafıyla corporate dünya, işte artık böyle ne denir ona, corporate. Nasıl ne demek istiyorsun? Yani şirketleşen dünyada insanlar çok para kazanıyorlar. iş yoğunluğu sırasında da müzikle ilgilenenler vardır bunlar arasında falan diyerek böyle büyük şirketlere sahnesini açıyor. İşte Oktay Demirci'nin Demirciyen Demirci Holding'in çalışanlarından birkaç kişi bir araya geliyorlar. Oktay Demirci Davul'da bir iki kişi şeyde evet. söylüyor. Ondan sonra Ünç intergalaktik ulaşım şirketi de oradan personel bir grup kuruyor falan. Ondan sonra da şey yapılıyor. O grup işte provalar yapıyor ve o sahne gece alıyor. Orada sahne alıyorlar. Çalışan diğerler de geliyor. Müdürler zaten... boş zamanı olanlar genelde müdürler oluyor ya o tip yerlerde. Evet. Müdürler olduğu için en önünde müdürün bir altındakiler dolduruyorlar. Yaşa müdürüm, bravo müdürüm falan filan diye canım, bağırmak boş için. Boş zamanı olduğundan değil büyük ihtimalle şey işte müdürü teşvik edelim de hem bir iletişimimiz olsun hem bir yakın olalım hem de belki keyfi yerinde olursa bizim de işlerimiz kolaylaşır tabii diye tabii. düşünüyorum. Müdürün zamanı bol öbürünün de aklı. Şey yani o müdürün prova yaptığı her an aslında senin üstüne yeni iş yükü binmesi demek ama sonunda sen de o provanın meyveleri toplanırken en önde başka meyveler toplamaya gidiyorsun. Ve öyle gecelerde sonuçta o mekanın müşteri potansiyeli profili tamamen değişiyor. Ve hani böyle dekor olarak koyulan bazı içki şişeleri vardır ya sadece durur orada. Ha. Biz de zamanında bu şişeyi aldık ama bunun kadehi 20 lira içebilene. İşte o şişeler falan boşalıyor daha zengin müşteriler gittiği için. Benim arkadaşımın şirketindeydi sıra. Onlar da sahneye çıkmış. Hınca hınç doluyor bir de. Yani şey de önemli. Prestij de sağlıyor galiba şirketlere. Ne derler? Hani biz böyle tamamen iş odaklı değiliz artık yaşayan şirket. Herkes bir Google olma derdinde ya böyle çalışanlar renkli falan filan gibi. Çok renkli kişiliklerimiz var. Hepsini de bünyemize topladık. Neticede böyle... kamyon falan satıyoruz ama olsun çok renkli kişilikleriz biz. Kamyon satan adam işte belediyeden işte belediyeye otobüs falan satıyorlar. Belediyeden birilerini çağırıyorlar. Ondan sonra otomotiv sanayinin diğer şeylerini kendi galericiler olsun. Portföylerindeki işte devamlı konuştukları insanlar bu akşam da bağırıyoruz. O siz ne yapıyorsunuz falan filan diyerek ve o adamlar orayı ihya ediyorlar. Öyle bir. Tabii canım sonuçta yüzer yüzer kamyon alan adam o 20 liralık şeyine mi bakar? Bayağı da güzel almışlar yani. Bir de üzerine para veriyorlar değil mi? Öyle bir durum var. Şimdi şöyle bir şey var. Sahneye çıkmak için para mı veriyorlar? Yok, çünkü sahneye çıkmak için para verilmiyor. Şöyle para bir güzel. Böyle bir yarışma gibi bir şey mi yapıyorlar? Yok yok hakimler? Yarışma değil ya. Adamlar şey de yapmışlar. Keyfine. Mekan sahibi işte giriş parasının hayır işlerinde kullanılması konusunda böyle bu bir girişimde bulunmuş. Haiti'ye yardım diye bir şey var biliyorsun. Vallahi Haiti'ye yardım diye olabilir. Konusunda yola çıkanların kendilerine bir hayrı dokunmadı gibi bir haber okudum ben. Siz de okumuşsunuzdur. Görmedim de Şili var artık Haiti. Şili gündemde. Evet evet. Ama Haiti'den yani. Neyse kapı girişi hayır işlerinde işte bu çocuklara yönelik galiba eğitim gönüllüleri vakfına falan gidiyormuş. Ama içerideki şeyler tabii mekan sahibine kalıyor. Sahneye çıkanlar mutlu hayır oluyorlar. Hayır ve popülerliklerini popülerliklerini artırmış oluyorlar. Hakikaten herkesin kazandığı. Win win win dediğimiz bir durum. Yani öyle bir şey varsa bir ucunda işte ne bileyim bir yarışma. Yarışmada işte dereceye girene ödül falan. Hemen hiç durmayalım. Bizim yapmamız gereken ekibimizi kuracağız. Biz geri planda olacağız. Ankara Radyosu'ndan sanatçılarla beraber gideceğiz İstanbul'a. Şirketiz biz de. İşte, yani, tabii. Ankara kamu Radyosu. Kurumu, yani, ne Ankara olacak? Radyosu kurumu adına geliyoruz biz. Türk diyerek. Sanat Müziği veya Türk Halk Müziği korumuz var. Buyurun bakalım. Böyle, evet. 30 sanatçıyla geleceğiz falan diyerek çıkabiliriz hakikaten. Tabii canım. Yani herhalde diğer kurumların şansı yok kalmıyor. Yani ya zaten orada müzik kalitesine, müzik kaliteye bakılmıyor. Daha da netçe söyleyeyim de orada win win win win win win hadisesi sahneye çıkan Alper Bey ve saz arkadaşları müdürüm kafa sallıyoruz şarkınızda falan deme şansı veriyor insanlara. Efendime söyleyeyim. Diğerleri de onları coşkuyla karşıladıkları için müdürüm diyenler onlar da zaten bir tatlı bir kazançları oluyor. Ondan sonra 3'e 5'e yani bakmadıklı. Şu tip durumlarda emin olmuşsun. Bir de işte bağlantısı da yaparsın orada sonuçta. Müdürüm istek şarkısında bulunabilir miyiz? Diyen bir takım adamlar vardır. Bu işte yakın olmayıp da uzaktan müdür. Bir de şirketin bütün çalışanları gelir o gün eğer müdür çıkıyorsa sahneye. Tabii başka canım. Bir şey. Herkes gelir yani o kadar güzel bir şey ama önemli olan müdür. Hani nasıl işte konserlerde daha yıldızı getirsen daha çok seyirci toplanır ya. Şirkette eğer müdürü Madonna veya... Madonna dedi Serdar Ortaç dedin yani. Üst, oraya mesela Madonna'yı çıkarmış oldun. Üst yöneticiyi getirirsen Yani daha üst yönetici daha çok tabii çalışan getireceği için seyircisi de fazladır. Hatta çalışanlar ailelerini bile getirirler. Bu da eşim, çocuklar. İşte prim olursa üstlerine başlarına güzel bir şeyler alacağız falan diye. Artık ne şey yapabilirlerse, nereye çekebilirlerse. Çok güzel bir fikir bulmuşlar. Yani mekan Ankara'da sahipleri bunu yapabilirler ama Ankara'da işte Ankara'da büyük şirket ne kadar var? Yok, büyük şirket öyle yok. Yok. Ne olabilir? Bakanlıklar olabilir diye düşünüyorum ama. Yok, elçilikler olabilir. Elçilikler olabilir belki. Onlar evet, onların şansı var. Ama yani birisi ondan kazanıyor. Onlar kendi aralarında. Şirket olmasın ne olacak? Yani küçük şirket, bir sürü şirket küçük var mekan. Ankara'da. Tabii. Öyle şey olan, bir sürü çalışanı olan ve gerçekten müzikle uğraşan da bir sürü adam var Ankara'da. Yani ya zaten bazı müzik gruplarında haberiniz var mı? Yani zaten hali hazırda piyasadaki müzik gruplarının bazılarında büyük şirketlerde çalışan adamlar var. Gündüz evet, müzikten şirkette çalışıyor, geceleyin. Gizliliği de kalmamış artık. Tabii. İlk zamanlar biliyorum biraz gizli bir taraf vardı. Çünkü hani şimdi ertesi gün mesela uykusuz işe gittiğinde böyle gözler pörtlek şey diyorlar adam. Geceliğin şey yaparsan tabii falan lafını duymamak için ilk zamanlar saklanıyordu ama popülarite ve zamanla beraber artıyor şimdi, tabii canım herkes tanımaya başlıyor. Bizim bir dur ya orada çalıyor diye. Bunlardan bir tanesi de benim arkadaşım zaten. Ben onlardan bir tanesinin çok tanınmış bir müzisyeni bir gün şans eseri bir iş yerinin çıkışında bu servisler oluyor ya. Servisin önünde napasını giymiş otururken gördüm. Hakikaten de bir garip geliyor insana. Kim? Ben anlamadım kim olduğunu. İsim vermek istemedi Ege. İsim vermeyeyim şimdi. Belki hala gizleniyor. Tabii canım çok izlediğimiz. Ankara'nın en tanınmış müzisyenlerinden biri. Onun dışında gene böyle müzisyenlerden birine bir dükkana girdim. Etrafa bakarken merhaba yardımcı olabilir miyim diye o dükkan sahibi olarak da gördüm. O da garip bir his. Onu da biliyorum. Yani bir de hani bunlar şey de değiller, ne bileyim daha öğrenci olsalar, öğrenci bir yerlerde çalışan müzik çalıyor, ne söyle karşılığını çıkarmak için ondan sonra bir yerlerde çalışıyor falan, bunlar karşılanabilecek hoş karşılama değil de normal karşılanabilecek şeyler ama belli bir yaştan sonra düşünüyorsun yani tamam bu adam rock yıldızı değil, evet biz sahnede izlerken o hissi uyandırıyor, biz de hayranlıkla izliyoruz falan ama bir işi olması lazım ve belki de o adamlar para derdi olmadıkları için daha rahat daha güzel şeyler çalabiliyorlar. Öyle bir durum ferah da var. Ferah ferah çalıyorlar. Ferah çalıyorlar. Hakikaten oturup da şey demiyorlar ya. Yani, şunları çalmayalım. Müşteri dönüyor kapıdan falan filan diye. Onlar dönsün, müşteri kapıdan dönsün, çekimiz dönmesin diye düşünüyorlar yani. O durum var. Yetenekli de müzisyenler biz dinlerken zaten mest oluyoruz. Yani bir de o iş yerinde ve gece mest oluyorsa ne mutlu ona ne mutlu bize. Vallahi çok güzelmiş. İstanbul çok güzel bir kapı bulmuş. Tebrik ediyorum. Düşünenin kafasına sağlık, çalanların eline koluna sağlık. Aslında şey var galiba ya, bu içinde bulunduğumuz dünyada insanlar bir şeyleri yaparmış gibi hissetmeyi seviyorlar. Bu şey de ondan. Sen ara ara gidiyordun ya. Gerçi uzun zamandır öyle bir hevesin yoktu. Neydi bu? Paintball. Ha, paintball, evet. Yani avcı gibi olmak istiyorum. Rock yıldızı gibi olmak istiyorum. Başka şeyler de oluyordur büyük ihtimalle. Farklı yönlerimi ortaya çıkarmak istiyorum. Aslında burada ama ben şeyi söyleyeyim. Paintball gerçekten insanın ruhunu ortaya çıkaran şeylerden. Ben bir banka ekibiyle yapmıştık hatırlarsan. Daha önceden radyoda bizim işte böyle DJ'ler ekibi. Bana mı söylüyorsun? Evet evet, sen yok muydun o zaman? Tabii yoktun. Aa, vardı evet. Vardın, evet. Tamamen unutmuşum. Şu anda silmişsin. Çünkü bizim bir bankacı grubu diye düşününce evet hatırladım. Bir bankacı falan grubu geldi. Görsen adamları normalde hani takım elbiselerini çıkarıp tulumlarını, maskelerini giydiler. Karşımıza geçtiler şey diye. Yani, biz bunları yeriz direkt diye düşünüyorsun. O bankacılar bir psikopat çıktı. Bir nasıl var ya böyle de biri de beraber çalışma şeyini mi öğretiyorlar? Bir şekilde öğrenmişler. Ama yani bu ekip işte çalışması dedikleri şey var ya. Tabii canım onlar onu öğreniyorlar. Teker teker avladılar bizi. Ve toplam 3 dakika falan sürdü. Siz şeysiniz en orada. En son ben bir varilin içinde pısmıştım. Ben en sana söyleyeyim son hatırladığım şey. Varilin dışına şey saydırıyorlardı. Bu paintball'daki mermiler de bilir misiniz bilmem ama biraz can yakar. Yani biraz hani bol ve sert kıyafetler giyip vücuduna. Bana anlatma canım, ben 3 tane sadece oyun başlar başlamaz çıkardılar beni. Çık çık çık çık çık, vuruldun sen, bir saniye deyip oyun duruyor, biri çıkar. Çık Oktay çık. Ben bütün bir şeyde böyle oturdum. Sen yaptın mı paintball? Yaptı. İşte söylüyoruz ya. Ben beraber gittik. Beni niye çağırmıyorsunuz? Sen gelmedin. Yine geleceğim deyip gelmediğin organizasyonlarımızdan biriydi. Aa, paintball'a ben gelirdim ya. En azından kanda olsa gelir canım. Paintball sizi bir görseydim nasıl vuruluyorsunuz diye. Ben hatırlıyorum. Fahir varilin içinde pıstım kaldım diyorsun ama oyun bittikten sonra bile çıkamamıştın sen. Evet, Fahir bütün varillerde seni aradı. Bir de psikolojim bozuluyor. Dışarıdan o takır takır boya mermilerini saydırırken içeride sanki zannediyorsun. Dışarıda tufan kopuyor, bir mermi yağmuru altındayım falan. Halbuki içerinin akustiği çok kuvvetli olduğu için sen diyorsun, kesin birazdan da el bombası atacaklar, benim işim bitti diye düşünüyorsun. Ve hakikaten de çok başarılı. Bizi hezimet dedikleri şeyi birebir yaşattılar. Ben bankacı tayfasından o dönemden beri yaptım. Biraz kısa sürmüştü o karşılaşma. İşte diyorum. Üç kere de biz yenilmiştik. Üç kere de biz yenildik. Ben iki kere yer değiştirdim üç oyunda. Öyle söyleyeyim. Böyle varillerin arkasında, çuvalların arkasında. Saklayacak çok bir şey bulamadım. Zaten bol elbise gerekiyor değil mi? Bol kıyafet gene gerekiyor. Böyle bir şey yok. Herkesin kıyafetler. Yalnız bu arkadaşın. Yalnız size biraz kıyafet sor. Tamam bir geçin oraları. Ne varsa elinizde verin onu diyerek. Öyle bir o yüzden hiç de öyle bol kıyafet olacak falan diye anlatmıyorum. Mermiler biraz can yakıyor. Çünkü. İşte yaktı onu diyorum. Ya bu Roma ordusu zamanında sistemli orduların en önemli örneklerinden biri ya. İşte böyle bugün askere gidenler biliyorlar. Ben ne olduğunu sonradan öğrendim. Yanaşık düzenin Romalılarda. Yanaşık düzen. Evet hakikaten onu biliyorlar. İşte böyle onun bir taktik adı da vardı da işte böyle bölük bölük mü manga manga mı kaydırabiliyor işte. Satranç oynar gibi işte sen şuraya git ben buraya gideyim falan filan diye işte kolları ve bacakları oluşturun, gövdeyi oluşturun, ben de başını oluşturacağım. Voltran. Savaş sanatı. Sistemli bir ordu. Siz bankacıların karşısında orada personel müdürü insan kaynakları falan onlara bankadaki yapıyı olduğu gibi oraya taşımışlar işte. Zaten çalışıp gelmişler canım. O kalemlerle beyaz tahta kalemleri var ya o tahtanın önünde hiç konuşmadılar çünkü kıyafetleri giydikten sonra da. Biz normal. Bir göstereceğiz de göreceksiniz. Çıkamayacaksınız varillerden falan diye böyle konuşurken bir girdik ondan sonra. Pıtır pıtır devirdiler bizi. Hiç konuşmadan habire gülüyorlardı. Meğerse varmış. Bir adamın psikolojisini anlarsın. Paintball'da anlarsın de geçin. Bak bu benim en önemli savlarımdan bir tanesi. Bence oyunda anlarsın. Yok. Paintball diye sınırlamaya gerek yok. Tabii tavlada da anlarsın. Bir oyunda o kadar net belli oluyor ki bir insanın ne olduğu. Halı sahada da anlarsın. Yani oyun olsun da ben sana söyleyeyim ama takım oyununda farklı oluyor bak bir insan. Efendim böyle herkesin tek olduğu böyle bireysel oyunlarda daha farklı oluyor. Böyle bir söz var ya, insanı tanıyacaksan ya alışverişte ya da seyahatte tanıyacaksın diye. Yo, o zaman da insanı tanıyacaksan ya makam ya para vereceksin diye. Ha o doğru. Da var. O zamanlar yokmuş. O biraz pahalıya geldi. Kutu oyunu yok falan. Kutu oyunlarıyla bu işi halletmek daha ucuz diye düşünüyorum. O lafın edildiği zaman kutu oyunları olmadığı için eklenmemiş. Olsaydı bu tip kutu oyunu, paintball, spor müsabakaları. Paintball'da kutu oyunu yaptın ya Oktay. Ha işte bunun gibi oyunlar. Ha. Bunlar olsaydı bunlar da eklenirdi. Oyunda tanıyacaksın bir insanı oyunda. Böyle bir karşılaşmada. Bizim kaç tane adamı ben sana söyleyeyim. Paintball oynarken gerçek ruh hali. Gördüm Halis Munis adam. Paintball'da o tüfeği eline verdiler ya, delirdi. Diye saldırıyordu. Allah Allah Allah Allah diye. Bir de normalde yakın mesafeden ateş etmek yasak yani. Adam ve de çünkü vurmaya çalışıyorsun, elemeye çalışıyorsun. Bir boya yemekle üç boya ölmedi onu bu diye bir şey yok. Nereden ortadan kaldırma diye bir şey yok. Değil mi? Adam nasıl içine atmışsa yılların birikimini adamdan çıkardı. Üstüne bir tane 30 tane mermi dişi ve nasıl o yakın mesafeden falan saldırıyor. Böyle bir nasıl bir kini vardıysa üstüne tırrrr diye saydırıyor. Ve bir de bir şey söyleyeyim. Gerçekten kimseyi çok fazla sinirlendirmemek lazım hayatta. Çünkü bir şekilde karşı rakip olduğun zaman böyle paintball gibi oyunlarda. Bir yerden çıkar mı o diyorsun? Valla ben bir takım arkadaşlarım bir ara karşısındaki sinirlendirmekten haz alırsın ya. Bu bir zevktir falan. Böyle ona laf çarpayım şöyle bir şeyler falan diye onu böyle bir esprilerle şakalarla mahvedeyim diye düşünürsün. Adamlar bunu da yıllar içinde biriktiriyorlarmış. Bir oyunda 5'e 5 yine paintball oynuyoruz. En son ben kaldım ve sürek avı yaptılar bana. Bildiğin domuzlara yapılan sürek avı vardır ya. Arkamda 5 kişi çılgınca ateş edip de ben de tüm zikzaklar falan çiziyorum falan. Sonra beni kurşuna dizdiler. Bu kadar psikopatlar yani, insanların gerçek ruh halini anlıyorsun bu adam. Fahir sen de vuruluverseydin aman öyle sürekabı yapalım. Sen de az psikopat değil misin? Çok özür dilerim ama ben de kaçacağım. Bunlar beni biraz zor bıramaz ki falan diye böyle kıvırarak geçiyorsun. Artık ha? Nasıl sinirlendirdiysen yakaladıkları zaman kursuna iyi asmadıklarına dua et. Ha, ben biraz daha herhalde ileri giderler diye düşünüyordum. Kafa derisini yüzüm kemerimizi süsleyecekti. Ya oyunda psikolojisi değişen çok garip insanlar. Ben şeye inanmaya başladım. İnsanın içinde böyle mesela alkolizmle ilgili bir şey okumuştum ben zamanında. Hı hı. Bir insanın alkol bağımlısı olma ihtimali varmış. Eğer sıradan bir insanın. Her insanda belli bir şey varmış. Bazılarında daha yüksek. Ve o insan alkolle tanışmazsa o ortaya çıkmıyor bir şekilde. O insanla yani işte burada üçümüz de belli miktarlarda alkol alalım. Aramızda hangisinde alkolik olma eğilimi varsa o kaptırıyor kendini. Bir şekilde bir yatkınlık oluyor yatkınlık ama. Yatkınlık oluyor. Daha sonra da devam ettirmek istiyor. Ama işte mesela üçümüzün arasında, üçümüzde de var diyelim bu. Bir şekilde alkolle haşır neşir olmazsak öyle olmuyoruz. Aynısının kumar içinde bazı insanlarda olduğunu düşünüyorum ben. Yani kumar bağımlılığı gösterme eğiliminde olan insanlar bahsettiği var ama. Bahsettiği şey rulet falan değil aslında. Kumarhane kumarı değil. Genel kumar işte. Genel işte okey oynayalım. Okey oynayalım. Bir şey oynayalım. Tavla oynayalım. Bir şeyini oynayalım. İşte en tatlı böyle annemler aileler biliyordur. Yani bu genelde gençler Çanaklı pek oynamıyor mı? Da. Yok şey diye bir oyun var. Amerikan diye bir oyun var. Konkenin bir değişik hali. Konkenin değişik bir oyun, evet. Şey evet böyle değişik görevler falan filan de. Annemler bunu işte ne bileyim artık emekliliklerinde 50 yaşlarından sonra öğrendiler. Yazlıkta da gece bu oynanıyor bir şekilde. Bizim bir komşumuz vardı. Bir coşuyordu o oyunda. Yani normalde böyle tatlı tatlı konuşan bir dakika falan diye böyle bir hırs falan. Bir akşam amcam oynamış onlarla. Amcamı şey diye anlatıyor. Adam kağıtları böyle arkasına saklayıp atıyormuş falan böyle. Hani bir tane kağıt atarken iki tane birden atayım falan diye. Bu babanın ikizi olan amcam mı? Yok büyüğü olan. Büyüğü. Böyle bir şey ortaya çıkıyor. Mesela benim de oyunlarda en sevdiğim şey oyun kazanma hırsım olmadığı için işte bir şey yapayım. Rakibi bir delirteyim. Ondan sonra hile yapayım. Bakalım şey olacak mı? Anlayacak ortaya mı? Çıkacak mı falan. Çıkarsa espri vururum, çıkmazsa kazanırım. Ha, benim oyundan anladığım budur yani. Hiç öyle bir şey i̇şte mi? En tehlikeli modeller. Sinsi bir taraftan da ben de yenerse şey bu adam nasıl yeniyor diye düşünürsün. Sinirden de adama herif dersin yani o derece senin şeyini bozar, ruh halini bozar. Bir taraftan şey yaptığında, hilesi ortaya çıktığında onu da saflığa vurursan sevimliliğiyle şey yapar. İyice bütün yani oyunda esas olan nedir? Güzel vakit geçirmektir asıl olan. İşte güzel vakit geçirmeyi oyunu kazan... Yani oyunu kazanırsam güzel vakit geçireceğim, kaybedersem hayat bana cehennem olur diye düşünen insanlar var. Yani bu kadar, onlarla oyun oynayamazsın. İşte bu kadar da net düşünmüyorlar onlar. Ben de aslında şey yani sonu çok önemli olmadan oyunun içinde gerçekten eğlenmeye çalışıyorum. O yüzden de şey oluyor. Bazı böyle ters bakılan zamanlar da oluyor işte. Hadi artık oynasana falan diye böyle sabırsız oyuncular vardır ya. Hele de kaybediyorsa falan böyle bir saniye ya oynayacağız bir saniye diye böyle. Ama oyunun aslı şey karşındakini yani, sinirlendirmek. O zevk vermiyor mu? O sadece esas zevktir. Yenmek falan. Yeneceksin. Yenerken de karşındakini delirteceksin. Senle bir daha oynamaya çekinecek. Tabii canım. Aynı şekilde yenilirken de karşındakini de delirtebilirsin. Karşındakini hadi bakalım bu seferlik benden olsun. O karşındakini delirtmek sona giderken yapılacak şey. Senin söylediğin yenmek, yenilmek en sonda olan şey. Bak, o yüzden... yenilip de karşındakini delirten tek bir adam. Yani bir yani oynadığımız oyunda özel bir konsol oyunu biliyorsunuz. Futbol oynuyoruz. İşte arkadaşlarla bir araya geliyorsun. Herkesin ruh hali de orada çıkıyor. Yani kimisi vardır çok duygusal var. Mesela Baran çok duygusaldır. Bir hani hile yaparsan, şey yaparsan, çok lafla üstüne gidersen bozulur ve oyunu bırakır. Oynamıyorum ben der ve kenara şey olursa ya gel deyimizin koca da 35 yaşındasın böyle şeylere bozulur mu ya falan demene rağmen oynamaz. O yüzden o ruh halini yansıtır. Bak bir de oynadığımız Umut diye bir arkadaşımız var. Ben böyle bir adam görmedim. Yemin ediyorum bir insanı sinir sahibi yenersin. Hani bazen küçükken hani kavga eder ya çocuklar. Evet. Daha doğrusu şeydir mesela sen 11-12 yaşlarındasındır. 7-8 yaşlarında ufak bir çocuk seni sinir eder. Sen de bir tane vurursun mesela. Çok canını yakmamak kaydıyla. Bu açıklamaların kendini bağlıyor sadece. Ya kendimi bağlıyor. Tamam. Evet. Öyle bir Ankara şey var. Ankara Radyosu'nu bağlamıyor. Bağlamıyor. Kimseyi bağlamıyor. Vurgulayalım. Sonra çocuk şey yapar ya. Hem dayak hem de sen var ya bitirdim oğlum. Ben seni var ya mahvedeceğim. Öldüreceğim seni diye falan konuşsa seni iyice delirtir ya. Hı. İşte bu Umut da küçükken o küçük çocuk var ya. İşte yedi. Ben seni var ya mahvedeceğim paramparça. Oğlum bittin sen diye. Hem dayak yiyip hem bir taraftan da bittin sen diyen adam. Çünkü yeniyorsun. Mesela sürekli şey yapıyor. O öyle oldu da bu böyle oldu da bilmem ne oldu. E tabi 20 defa oynayınca adam bir defa da yeniyor illa ki yani. Konsantrasyon kaybın oluyor ya da konsolun azizliği. Diyor ki yazık, o öyle bir adalet duygusu da var konsolların, oyunların ne gibi bir program yükledilerse. Yazık gariban, bunu da hep yenmeyin. Arada 20 yenilgiye bir yenme bedava veriyoruz gibi bir anlayış oluyor. 20 defa yeniyorsun, 21'inde illa ki adam seni yeniyor. Yani ne yaparsan yap, istediğin gibi oyna. Tamam. Yenemiyorsun. O işte o bir galibiyetini zaman. Sen 20 kere yenmişsin zaten sinir ediyor. Yenildiğinde de sinir ediyor adam. Ve bir galibiyetle beraber bizim o 20 yeni şeyi falan hepsi tamamen şey ve tamamen törenlerle şey, bir de bir sinir bozucu şeysi var. Bir anlamıyorsunuz, etmiyorsunuz diye bir işte bir futbol terimleriyle de bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bir kurgular, bir şey yaptım. Bir de hani neyi olduğunu ben anlamadım. Taktisyen, stratejisyen. Maçla mı kutluyor? Tabii canım. Galibiyetini. Ciddi hani böyle konvo yaparlar ya. Öyle kutluyor. Öyle yapıyor. Ha, yani o derece bir ama şey ama yani ben Baran'ın şeyine, tepkisine de takıldım Baran, aslında. Baran'a da şey diye sıyrılmaya çalışma hiç Fahir. Bir espriler yapıyorum, bir şeyler yapıyorum. Ondan sonra işte kalkıp gidiyor. Çok duygusal falan. Ben hiç yapmıyorum canım. Ben Baran'ı öyle yapan benim 25 yıllık arkadaşım. Şimdi yani şöyle de bir şey var. Şimdi nasıl, neydi öteki, Ufuk muydu? Umut. Umut nasıl mesela böyle bir yenmene rağmen seni sinir ediyorsa, o Baran'da da şey olabilir. Yani bir şeyleri espriye vurmak gerçekten birilerine ya espri yaptım, sen niye alınıyorsun buna ya, espri yaptım deyince onun şey, o zaman kötü espriden dolayı sana tavır yapıyorum diyerek kalkıp gitme hakkı da var yani bir insan. Bu arada bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim böldüm ama Oktay, bu Umut dediğimiz arkadaş geçtiğimiz günlerde bambaşka bir havayla geldi. Ne oluyor falan diye, daha doğrusu havayla gelmedi de havası öncesinden geldi. Çöp torbası mı almış? Hayır canım. Ne? Yavuz Bingöl'ün bir o konsol oyunu hastası olduğunu biliyor muydunuz? Bilmiyordunuz değil mi? Bir akşam bir ortak arkadaşları çıkıyor Yavuz Bingöl'le. Yalnız ünlüler arasında konsol oyunları çok yaygın. Sonra sağa sola rahat gidemiyorlar yani. Şöhretin getirdiği bir şey. Hep beraber hani Ankara'yı gezdiriyorlar falan. Sonra döne dolaşa Umut'un evine gidiyorlar. Umut da yalnız başına küçücük, ki hatta işte 1+1 bir ev aldı. İşte onu ödüyor bir taraftan. Hani bir şey maddi sorunları var. Anladığım kadarıyla oyun konsolu kafesi olarak kullanıyor evini. Hayır, oyun maddi sorunları var. Ve ünlü geldiği için sevindi. Hayır, daha fazla para bırakacak. Normal standart bir hayat var. Tabii Yavuz Bingöl'ün şimdi markasını veremeyeceğim özel bir bağlaması var. Büyük arabasıyla beraber kapının önüne çekmişler. Sabah 9'a kadar, saat sabah 4'ten 9'a kadar PlayStation. Artık şey diyorum. Yani şöyle söyleyeyim. İyi. Yeter abi, bırakalım. Futbol bak. Aynı oyun mu? Aynı oyunu. Ve Yavuz Bingöl'de nasıl bir hastalıkmış bu? Çünkü ertesi gün de arıyormuş bu. Telefonlarına çıkmıyorlar. Düşün yani. Yavuz Bingöl arıyorsa. Abi bir de arkadaşlarına şey diye gösterdiğine eminim oldum. Ya gene Yavuz arıyor ya. Abi adam taktı ya. Neyse yokum falan diye. Meşgulüm şu an. Ben seni sonra arayacağım falan diye şeyler olduğu ortaya çıktı. Bu böyle bir hastalık. Bu aramızda yani. Kalsın. Bu aramızda kalsın. Öyle. Yalnız bu aramızda kalsın. De aramızda kalsın. Bu aramızda kalsın. Aslında şey var, ne derler. Hani çocuklar oyunla hayatı öğreniyorlar diye bir şekilde. Hayatın provası, hayatın bir anının provası. Büyüyünce de değişmiyor o yani. Bu iş hayatında mücadele varsa oyunda da mücadele İsterseniz var. Bu hafta sonu toplanalım. Yavuz Bingöl de gelir hep beraber. Hep birlikte oynarız. Hep birlikte oynarız. Çünkü adam arıyor yani o derece. Bütün çevresinden sıyrılmış artık. Herkes çünkü... Bu oyun hastalığı insanı, hani bu normal kutu oyunu da olur. Çünkü arkadaşlarını bir araya geliyorsun, 3-5 kişi toplanıp sohbet edeceksin falan ya. Bir tane adam çıkar orada. Hadi oynayalım, tabi oynamak ister misiniz ve diye böyle özel bir kutu oyunu. Ve hadi çıkaralım bilmem ne oyunu falan diye. Yeni evinde 8-10 tane kutu oyunu olan insanlar tanıyorum ben. Ve anlamlandıramıyorum. Bu arada galiba sizin evde de bir sürü kutu oyunu oldu. Şu anda sizde var mıydı Oktay? Yok. Bizde var. Ne var? Tabu var. Tabu var. Fictionary var. Ekip, evet o da var. Birisinde şey ama var. Ama sana getiriyorlar. Siz çok karabalıksınız. Siz 10-14 kişi olursunuz. Tabii zaten ekip olarak oynanıyor. Hayır. Herkes bir oyunu aldı işte. Tabunun 3 versiyonu var mesela. Tarihten itibaren tabu alınmış. Tarihten birinde tabu. En eski versiyon. Ondan sonra başka eski kelimeler de eski kelimeleriyle. Sonra Mamafi yine... mesela anlatın. Evet, beynel milel demeden. Mesela. Anlatınız. Başka? Kutu oyunu yeni var mı? Şey var, Trivia Pursuit. Benim tek sevdiğim oyun var aslında, bakacak olursanız kutu oyunlarında Monopoly'nin üstüne ha, tanımam. Bak mesela Monopoly'de benim böyle bir kazanma hırsım. Benim bugüne kadar Monopoly'de kazandığım çok hiç olmamıştı. Kazandığım paralar la, ben iki tane ev sahibi oldum. Yani benim orada Monopoly'de dertlerim mesela güzel yerden ev almak. Ondan sonra tarla başından marla başından almayacaksın. Ha, yani öyle bazı taktik yapar işte, tarla başından alayım falan, oraya ucuz bakayım, otelleri dikeyim falan filan. Hakim oluyorsun. Emlak piyasasına hakim emlak oluyorsun gerçekten. Emlak piyasasına işte atıyorum Nispetiye Caddesi falan. Mesela orada en pahalı iki yer vardır ya. Ne ben orada şuydu o? Barbaros Bulvarı mı? Barbaros Bulvarı. O çok şey değil. Onlar çok pahalı. Acaba Ankara'nın oyununu mu yapsak öyle? Ankara'nın oyunu olsa çok güzel olur. Bir kutu Ankara oyunu yapsak. Sonra spekülatör demesinler bize. Emlak. Emlak oyunu olmaz canım. Spekülatör. Başka bir oyun olur işte. Ankara yaşantısı oyunu. En sonunda da böyle kademe kademe olur. En üst seviyede Ankara radyosunda konuk. Radyo konuğu. Hayır canım, aralarda şey kartları var ya. Aslında çok güzel olur ya. Bu, bir şey kazanıyorsun. Kart çekiyorsun. Şans. Story, şans var. Kader kartı falan. Bir de şey kutusu var. Bilmem ne kutusu. Orada mesela Ankara Radyosu'ndaki konsere bilet kazandınız. Hoppa! Orada sevinecek herkes. Mutluluğunu artırıyorsun. Mesela oyunda mesela belli bir mutluluk seviyesine ulaşmak. Ankara Radyosu'na kadar gidin. Başlangıç noktasından geçin. 200 liranızı alın. Ya Monopoly'de mesela benim şöyle bir taktiğim var. Bu oyunu kazandıracak bir şey değil. Eğer bebeği aldıysam onun için uğraşırım. Bebeği mi? Ha. Bebek var ya. Oraya semt olarak bebek bir tek ev koyarım ben. Millet ha. Hani 3 tane ev falan koyuyor ya. Yanına oteller falan diye. Ben mesela bebeğe ev koydum mu? Yanına ev koyma. Manzara kapanmasın diye. Güzel anlayışı. Böyle bir oyun yani şey yapıyor. Hoş. Kaybettirmeye itiyor insanı ama şey de yaparım bir taraftan da. Piyasadaki mesela birlik mi vardı, yüzük mü vardı? Ne varsa onları toplama oyundaki. Ve bir noktadan sonra bozuk para sıkıntısı. Beyler bozalım mı? Yani 200 lirayı bozarım ama 250 liraya bozarım falan gibi böyle şeylerle hakikaten piyasada değişik sıkıntılar yaratmayı istiyorum. Biz bir ara üniversitedeyken bilgisayar birisinin odasındaydı. Evet. Çünkü evinizde bir bilgisayar vardı ve sahibi olan çocuk salonda elinde durmuyor muydu? Niye salon? Salonda, sonra ben salonu açtım bilgisayarı. Arkadaşlar bir odaya sıkışıyoruz falan filan diyerek böyle. Bir yarış arabası oyunu vardı. İnsanlara çarparak işte. Yok ettin. Yok, NASCAR diye bir şey. Ha, NASCAR. Ha. Bunların arabaları biraz daha normal arabalara benziyor ya. Ha, binek tamam. Araçları. Tabii canım, işte iyi şey oyunlarındandır. İlk çıkan güzel araba oyunlarından. O oyunda şöyle bir şey yapılıyordu. Birisi geçiyor. Yani şimdi bayağı yarışma oynayan vardı. Bir arkadaşımız da onunla park etme çalışıyorduk. Ve bazen de pistte diğer araçlar dönüyor ya. Ha. Kenara çekip müzik açıp geçen arabaları arabanın içinden seyretme diye bir eğlencemiz vardı. Çekirdek yiyerek ekrana bakıyorduk. Dinleyicilerimiz düşünüyor olabilirler, nasıl adamlar falan diye. Bunlardan bir tanesi az önceki şirkette üst düzey yönetici oldu. Öbürü Arizona'da bir üniversitede hoca, değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. İşte bunların içinden sadece bu oyunun mucidi olan Ege Kayacan yanında müzik dinleyip arabayı durduran adam radyocu oldu. Evet, hiç şey demesinler, bayağı bir kafanın değişik çalışmasına neden oluyordu. Değişik çalışma hakikaten bunları getiriyor insan hayatına. Tabii canım, ters yöne girebiliyordun öyle oyunlarda. Ters yöne girince bir noktadan sonra göndermiyordu. Oturur oturmaz yaptım, yok şeyde gidiyordun. Bazı NASCAR mıydı hatırlamıyorum ama bir oyunda gidiyordun. Oturur oturmaz ilk yaptığım şey ters gideyim bakayım ne olacak. Bir bakayım. Amacım diğer arabaları durdurmak. Ya yani böyle insanlarla oyun oynamak zevkli. Mesela biz o grupla yoğun bir pişti oynanırdı. Pişti'de de işte aslında bütün kağıt oyunları içinde pişti en az taktik, en az düşünce pişti de var. Yani şeyle karşılaştırılacak kadar değil işte Bridge'le veya o King'lerle, Ming'lerle. Orada da işte mesela birisi ortası temizlenir ya bazen. Hı. Ondan sonra ne atsam pişti yapar mı falan diye. Orada işte böyle bir gözlüğe kart koymalar. Bir şeyler falan. Böyle bir rahatsızlık. Rakibim bunları yapsa bile oyundan zevk alıyorsan onlarla oynamak güzel olur. Benim en sinir olduğum şey özellikle King oynanırken daha ciddi, daha nasıl diyeyim, ciddi değil de daha kafa yorulan oyunlar var ya, Bridge mesela. Hı hı. Bridge'den uzak Peşli durdum. Çünkü oynayanların hep o korktuğum tipte insanlar olduğunu zannediyorum. Mesela bir King biter şey, kağıtlar karıştırılırken. O arada sen valiye çıkmasaydın, orada kızı ben elimde tutacaktım. O zaman sen ne yapacaktın? Kozlar da bitmemiş olacaktı. İki tane yerine dört tane almış olacaktın. Yani şey, çok iyi anladım da yani. Delirtir. Delirtir. Yani bir işle alakası yok onun canım. Yok ama bir iş oynayanların. Yok yok. Aynı mantıkta. O tamamen kafa yapısı. Aynı kafada adamlar halı sahadan sonra da pozisyon konuşuyorlar. Kenarda soyunmadan önce o spor kıyafetini çıkar. Sen orada orta yaptın ya, onu ben görseydim kesin goldü ya. Ama o bir kere, bir kere ve maçın sonunda. King oynarken her elin sonunda. Orada var ya zaten. Orada ben elimde. Benim zaten elimde 4 tane koz vardı. Ne söyleyebilirim abi? Ne söyleyebilirim? Bir de orada karşısındaki konuşuyorsun. Hani bir tiyo ver, yani tiyo verisinde konuşma dedikleri hadise ha, var ya. Işte, evet öyle bir şey de var. Oradan da hani bir şeyler kapman. Ben onu de, yani bunu nasıl anlamazsın da. Ben şey lafını söyledim mi size zamanında? Bu bir işte duyduğum bir laftı. Senin düşünmeni istemiyorum. Ne diyorsam onu yap. Kim kime lafını demişti bu lafı? Bir işte partneri ne diyor adam? Yani bunu. Ast üst ilişkisi mi vardı? Senin çünkü düşünmeni, genelde ben yani asker, son... askerde duymuştum yani. Ben de bu lafı. Bana değil de Allah'tan da öyle bir laf duymuştum. Çünkü. Yani çok ağır laf. Düşünmeni istemiyorum. Ne diyorsam onu yap. Gerçekten duyduğum ağır laflardan bir tanesiydi bugüne kadar. Şimdi şöyle mesajlar gelmiş. Felişe Hardy 2'ye 2 oynanan Langırt'ta coşarım demiş. Siber Oktay, Amerika'da olduğum için arayamıyorum. 90'larda Commodore 64'te Arkanoid uğruna 5 joystick kırdık ailecek demiş. O zamanların oyunları da hakikaten joystick böyle çı bir zorlama üstündeydi. Ve Kaan Özden şöyle demiş. Bir haftadır seyahatteydim. Artık döndüm. O saatle oynarken kendimden geçmek istiyorum demiş. Sen yoktun. Senin tatilde olduğun hafta biz bir yarışma yaptık. Bir hediyemiz de olmadığı için benim saatimle oynama şansı mı verdin? Oynama değil. Bir hafta dolaşma şansı vermiştik. Kaan Bey kazandı. Bozacak saatimi şimdi. Yani Kırıkkale'deydi falan filan. O aralar ya, bir rahatlık da dönüyormuş. Ege söz vermişti. Bir hafta sonu bırakacağım. İşte dinleyicilerimiz takacak diye. Zimmetli. Bulduğun gibi abi. Sonra yani. Değerlendi. Çıkarmıyor. Baksana. Biri alacak götürecek diye bileğinden çıkarmıyor saat. Tamam canım, verilmiş söz burada şeydir, bizim senettir yani, sonuçta yapacak bir şey yok. O saat bir şekilde verilecek Kaan Bey. Euro Truck diye bir oyun varmış. Hiç bilmiyordum. Duymuş muydunuz onu? Kamyonlar mı çarpışıyor? Kamyon. Neydi bir şeydi? Avrupa'nın bir yerinden bir yerine patates falan götürüyormuşsun. Yok o değil. Kamyon simülasyonu ama. Ve arka planda Orhan Gencebay açıp yola çıkınca hayat bayram oluyor diyor. Sakin sakin, zombi yok, yaratık yok, gidiyorsun diyor yani. O bizim hep konuştuğumuz uzun yol şoförlerinin bir dinginliği var ya. Onu evinde de sağlayabiliyorsunuz. Çok güzel oyunmuş yalnız. Ama o şeyi vermesi lazım. Titreşimi de vermesi lazım. Yani sadece hep böyle sallanacaksın. Hem o kamyonun titreşimiyle falan. O masaj gibi mi oluyor? Bir zen anı yaşanıyor. Bu arada Murat Gürdal Akkoç şeyi de söylemiş. Ankara'nın oyunu bende var. Monopoly çok pahalı olduğu için kendim yaptım. Bu bir diyor. Ayrıca Tarlabaşı ve yanındaki ucuz mekanı ele geçirince bütün oyuna da hakim oluyorsunuz. Bu iki demiş. Ve risk oyununu da tek geçerim demiş. Risk'i bunu saldırdığın, savaştığın gizli hedef eski adıyla. Risk oyunu da, ama o da çok zevklidir. Neydi risk? Ben bir hatırlamıyorum. Ya görevler dağıtılıyor işte, Asya ve Avrupa'yı ele geçir. Rakip Asya orduları yok et falan. Asya elinizdeyse göreviniz otomatik olarak 21 bölgeyi ele geçirmek midir? Öyle bir kart falan var. Asya elindeyse 24 bölgedir genelde. Böyle hakikaten hem coğrafyaya hakim olacaksın. Gerçi coğrafyadan dediğim şimdi... Alaska'dan Kamçatka'ya anca benim bugüne kadar bana o oyunun öğretti. Kamçatka'dan Alaska'ya savaş açabiliyorsun yani. İki uç tarafta olmasına rağmen. Dünyanın yuvarlaklığına istinaden yapılmış bir güzellik. Ondan sonra... Dünyanın yuvarlak olduğunu oyun sayesinde öğrendim ben. Tabii canım. Ukrayna, Sibirya, Irkutsk ve Yakutsk diye iki bölgenin olduğunu biliyor muydunuz? Birini duymuştum ben sadece. Irkutsk'u duymuştum. Ve orada Siam da var mesela. Yani ülke olarak değil de bölge olarak Siam diye bir yer geçiyor bu, böyle değişik. Kedi ordularıyla saldırıyorlar. Madagaskar, Kongo. Diye. Çok korkunçtu çok, o savaşta. Çok güzel oymuş. Askerler cepheden bir geliyorlar, yüzleri gözleri cırmık içinde. Ben gitmem oraya, kedi alerjisi olan ordunun kedi alerjisi yani kısmı tamamen bitiyor. Biyolojik silahın ilk çıkışı odur, kedi alerjisidir zaten. Neyse, güzel oyunlar olsun, oynayalım ama artık yeni oyun... Yani oyun tasarlayan adam da yok herhalde. Her şey dijital dünyada mı? Var canım. Kutu oyunları mı diyorsun? Kutu oyunu, yeni oyun çıkmadı. Bize gelen bütün oyunlar zamanında hiç gelmemiş oyunlar. Yani mesela ben genel kültür oyunu var şu anda, birisi getirdi çok bana. Çok eski bir oyun. Ne kadar çok eski. Trivial Pursuit değil mi? Evet. Trivial Pursuit. Yani 30 yıllık, 40 yıllık belki Amerika'nın klasik oyunlarından biri o. Ama Türkiye'yle ilgili falan da sorular var orada. Yeni sorular. İşte yani oyunun formatını alıp yeni sorular koyuyorlardı. Büyük ihtimalle 40 yıldır onu ezberleyen adamlara yönelik içeriği de değişmiştir de. Bize Türkiye'de eskiden bir kızma birader vardı. İşte bir borsa diye Monopoly'nin taklidi vardı. Kızma birader hangisi? Ortada böyle havuz gibi bir şeysi vardı da. Bir kutu oyunu bu. Üstüne merdivenler koyuyordun. Bir dört taraflı bir şey. Yani oyunun içinde şöyle bir şey var. Ortada bir kare var kartonun. Evet. kare hatta biraz çukurca. İçine su koyuyorsun. Havuz oluyor. İşte diğer taraftan merdivenler çıkıyor o havuzun üstünde. Böyle piyonlarla çıkıyorsun. Yan yana geldi mi o havuzun içine atıyorsun falan. Öyle bir şeyler ne var. Ne olacak piyonu havuza atmaktan yani? Ya oyunun adı neydi o? Ben bunu hep kızma birader diye hatırlıyorum. Kızma birader olabilir. Üstüne gelince kırıyordun. İşte dört tane piyonu bir tur attırıp yerine koyuyorsun. Kızma altı birader atınca de, bir daha atıyorsun. Kızma biraderde kutunun içine su konulduğunu ben hatırlamıyorum. Böyle plastik bir şey. Sinir bir... Yani oyunun sahibini sinir etmek istiyorsan kızma. Sonra da yalan esprilerle devam etmek istiyorsan oyunu vardı, tamam vardı ama. Vardı böyle onu hatırlıyorum. Su doldurduk hatta biz biraz küçükken. Su dolduruluyordu. O su doldurulmuş oyunun adını su doldurun. Kutu oyununda su dolduruluyordu canım. Benden iyi mi bileceksiniz? Kaç kere papara yedik. Etrafa çok fazla su şey yapmışız da. Ya Fahir kutu oyununa su dolduruyorsun ve biz o oyunu bulmamız mı gerekiyor? Ben o zaman Twitter'dan soruyorum. Dinleyicilerimize bir çare. Kutu su doldurulan kutu oyunu hangisi? Ya ortada kare gibi bir havuz var. Heh, tamam üstünden pardon. Üstünden de merdivenler geçiyor. Ve piyonları da şey yapıyorsun. Piyonla bir şekilde atıyorduk. Ben ne atıyorsun. Nasıl bir oyundu? Bu basılı bir oyun. Ben küçücük çocukla beynimden uydurduğum bir şey değil ki. Bu benim hayallerimin dünyasını yaşamadım. Ben niye şimdi biz yok demedik ki tamam vardır böyle bir oyun. Sen niye sinirlendin? Yok canım ben de Arsene Lupin vardı esas oyunun kralı. Aman o da çok çirkin. Tükürüklediğin kağıdı piyonun altına koyuyordun. Bu kadar çirkin oyun olabilir mi ya? Olsun katil ki. Katil olmuyor mu? Yani o bütün oyunlar çok eski Amerikan oyunları ve Türkiye'de lisanslı olarak yeni yeni geliyorlar. Yeni oyun çıkmıyor. Her şey bilgisayar oyunu olarak çıkıyor. Evet maalesef. Yani bir daha bir tavlanın çıkmasının imkanı yok mu acaba dünyada? Şimdi mesela tavlanın yerini almış değil de. Var var kız tavlası var. Asker tavlası var. Var. Tavla böyle sadece kuru Tetris kuru. Tetris için belki o söylenebilir. Ama yılan yok. İçin söylenebilir. Ne yapacak biri oradan şey mi atacak? Hayır canım yani kutu oyunu diyoruz. Tavla kadar bir anda basit herkesin oynayabileceği yaygın bir oyun haline gelmiş bir şey. Ama böyle bilgisayarda olmadan yeni oyun çıkarabilecek insan var mıdır bilmiyorum. Tavla nasıl bir oyun gerçekten ya ne yaşa bakıyor ne şey şimdi yani şey diye bir sıkıntı yok değil mi? Eskiden ne tavla oynanırdı şimdi gençler hiç tavla oynamıyor. Çok falan oynuyorlar. Diye. Öyle bir şey yok gençler oynuyor yani. Nasıl? Takır takır oynuyorlar hem de. Bütün nesli yani her... nesilden insanları elinde tutan bir oyun. Yani tabii öyle canım. Bir tabii. Başarısı var yani. Öyle bir şey gelmeyecek. Tavlayla kıyaslarsak yeni çıkan şeyleri hayal kırıklığına uğrarız yani. Yani daha doğrusu şimdi tavlanın tarihine bakacak olsan tavla kaç yüz hatta var ben şimdi tarihinden vardır canım. Temiz ben işi bilsen diyorum ben. Bin vardır. Yani bin küsürü vardır. Yani onu bilen de vardır bence. Binden eski binlerce yıllık oyunun dur herhalde. İnsanlıktan eski, insanlık tarihinden eski. Ben şeyi duymuştum zamanında. Zarın üzerinde şey olduğuna göre. Ne? Şey efsanesi. Sultan vezirine diyor ki git bana diyor çok canım sıkıldı. Git bir oyun bul gel diyor. Ondan sonra yani bu satrançla ilgili anlatma. Sultan da sarayın önünde kasanın üstünde oturuyor. Ondan sonra vezir de gidiyor. O zaman da yok şimdiki şeyler kasa üreticileri başka yerden. Yarım saat 45 dakika sonra sultanım hayırdır? Herhalde işler yolunda ki böyle sarayda bu tip konuşuluyor. Hayırdır ben oyunu buldum. Nedir? Böyle böyle işte. Siz varsanız bakın ben de varım burada vezir kendini koymuş falan. Satrancı öyle sipariş üstüne bulunduğu. Ondan sonra da çok güzel oyunmuş bayıldım ben bu oyuna. Ne istersin bunun karşılığında diyor sultan. Pirinç tanesi. Vezir de diyor ki işte her... şeyimde, ne derler, hareketimde bana bir buğday tanesi vereceksin. Her hareketinde değil. Her bir kareye, bir önceki karenin iki katı kadar iki buğday istiyorum. Ondan sonra tık tık çuval geometrik artış mıydı bunun adı? Evet. Bence geometrik süper bir artış. Süper bir artışta adam pirinçleri alıyor. Hayırlı yolculuklar diyerek oradan uzaklaşıyor. Pirinçleri alamıyor çünkü bilmem ne o son kareye geldiğinde alacağı pirinç sayısı bilmem kaç yüzyıllık üretimin falan filan olması gibi bir şey ortaya çıkıyor. Dün kraliyeti sana çok sıkıcı bir adam anlatmış Fahir bu hikayeyi. Yok hesapladım. Fahir'cim son kareye geldim birkaç yüzyıllık bir şeye denk gelmiş. Anlatabiliyor muyum? Bana mesela şöyle anlatmışlardı. 200'lere 63 mi 64 gibi bir şey oluyor işte 63 oluyor. 64 kare var. 200'lere 63 sayısına ulaşman gerekiyor. Niye 200'lere 63? 200'lere 64 işte. 60, birinciye bir tane koyuyor ya. Bir tane mi koyuyor birinci yeri? Birinci yeri ondan sonra 2, 264'te pek bir numara olduğundan değil. Bütün hamleleri sırasında 64'ten hayır. Çok daha fazlası. Her 264'te numara var. 263 biraz 260. Numaradır Ege'cim. Tabii. 64 pirinçle çok acayip. Gene zorlanılır mı? Ha? Pirinçle tabii. De zorlanılır mı? Zorlanır. Pirinçle... Birden bulamazsın. Sultan olsan da birden bulamazsın. Yani bir araştırma Sultan'a lazım. Sultan'a mantıklı gelmiş. Kaç böyle bir çuval falan vereceğiz. Sonuçta pirinç yani nihayetinde. Zaten esas yıpratılan yani yıpranan nokta şey o pirinçlerin sayılması. Yani ne sultan ne vezir saymış. Onu zaten başka bir takım hükümdarlık bitmiş. Bütün orduya vermişler çuval çuval. Sayın bunları demişler. Bize ne ya diye söyleme. Şehir kuşatılmış sanki. Şey olmuş falan. Orada hala pirinç ayıklıyor falan. O yüzden de silah olmamış. Ve dikkat ederseniz satranç siyah ve beyazdır. Yani pirinç ayıklayanlarla pirincin içinden çıkanlar arasında taşlar, bir mücadeledir. Evet. Grilere asla yer yoktur satrançla ayrıca. Evet, bunun üstüne düşünecek biraz vakte ihtiyacımız oldu. Sezen Aksu, Her Şeyi Yakla, Ankara Radyosu'nda. Bir kılıcım yeter ben hazırım bak. İster okşa ister sen öldür. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk. Yüreğim tutuktu göğsüm kafeste. Yanacağız ikimiz de ateşte. Bir kıvılcım yeter hazırım da. Aşk için elleri aşk. Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Neler neler sevgili dinleyiciler, neler neler. Oyunlardan bahsettik. Bahsetmeye de devam edeceği benzeriz. Zira... Skandal diye bir oyun varmış hiç biliyor musunuz? Skandal mı? Onun doğrusu skandal. Bir dinleyicimiz göndermiş bize. Oyunu mu? Zarsız oynanırdı. Politikacıları oynatıp gazeteciye yakalanmamaya çalışıyormuşsun oyunda. Biraz sıkıcıymış. Ha, ben hiç ilk defa duydum. Yasemin Hanım hattımızda bekletmeyelim isterseniz. Yasemin Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Yasemin Hanım pişman mı oldunuz? Özür dileriz Yasemin Hanım. Hayır, bir şey yok olmadım da utandım. Niye utandınız? Ne oldu? Yani ben o hırsızlardan biriyim. Oyun hırsı olanlardan. Evet. Ama bunun farkında olmak zaten yani çok önemli bir şey. Hiç farkında olmayabilirdiniz. Oyun şey normal hayatta da hırslı mısınızdır? Muhteris hiç değilim. Yani hani senelerce bana şey dendi. Azıcık şu hırsının oyunlardaki hırsının yarısı... derslerinde olsaydı şeklinde hep de azar işitirdim yani. Her oyunda mı hırslanıyorsunuz Yasemin Hanım? Evet. En çok hangi oyun? Yani son dönemde ne oynuyorsunuz mesela? Yani Monopoly en son hani sabahlara kadar oynayıp da en son böyle ağlama noktasında. Kaybettiğiniz zaman krize mi giriyorsunuz? Yok kaybetmek değil de daha kaybetmek çok kaybetmek hani... diye bir şey yok zaten anladığım kadarıyla. Yok var da kaybetmek tabii battığım zaman kaybetmiş oluyorum ama şey daha çok hani karşımdaki insanlar benim o durumumdan keyif alan insanlar olduğu için hani aslında ben de bu durumu biliyorum çok fazla hani onların oyununa düşmemeye çalışıyorum ama olmuyor vazgeçemiyorum. Hani sinirlendirmekten, şekilde, karşınızda sizi sinirlendirmekten zevk alan bir takım arkadaşlarınız var anlamında. Evet. Peki şey mi, siz ne kadardır bunun farkındasınız? Böyle uzun zamandır mı yoksa yeni fark ettiğiniz bir şey mi? İlk arkadaşlarım benimle tavla oynamayı bıraktığında fark ettim. Kaç yaşındaydınız Yasemin Hanım? Söylemesem olur mu? Ne olur söyleyeyim. Şu anda mı? Şu anda. 27. Şu anda 27. İlk ne zaman siz de tavla oynamayı bıraktılar? İşte 20. 7 yıldır siz masum insanları sokaktan çevirip tavla oynayıp delirtip yolluyor musunuz? Yok. Ondan sonra internetten oynamaya başladım. Hani kimseyle oynayamadım diye. Değişik kimliklerle girip. İnternette tavla oynarken böyle sinirlenme diye bir şey var mı? Bir tıklanacak bir kutu mutu, bir kutucuk bir şey. Bırakıp gitme ya da. Bırakıp gitme vardır da. Yok yani, bir de benim hani yenilmeye değil de haksızlığa daha çok. Hani mesela... Mesela 5-3 geliyor size ama 6-6 gelmesi lazım. O tip bir haksızlık bu. Ha yok, mesela bana sürekli kötü şeyler, zarlar geliyor. Karşıma sürekli 6-6, 5-5. Hani her taraf tamam. Kapalıyken, yani kapağındayken bir, şey işte. Bir kere de atıyor, girip çıkıyor. Hani oyuna ben hani tam bitireceğim, aldığım dediğim oyunu şanslarıyla yenince... Şey yapamıyorum, katlanamıyorum. Hani aslında ama... bu bana mesela çok normal bir davranışmış gibi geliyor. Sonra çevremdekiler böyle çamur falan diye isim takınca anladım ki yanlışmış. Ama hanımefendi şöyle bir şey var. Şimdi olasılık diye bir şeyi biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Şimdi tavlada da şöyle oluyor. Siz hani öyle çok şans gibi bir şey gözüküyor ama olasılığı ne kadar küçültürseniz hani onun sürekli denk gelmesi diye bir şey yoktur. Yıllarını tavlaya adamış bir insan olarak size... şey yapmak isterim. Yok şey bilekle oynananlarda ben de olasılığa inanıyorum da özel bir internet sayfasından oynayınca hani puanı yüksek olanlara genelde hani kötü zarlar düşük olanlara. Ama onu baştan düşünecektiniz Yasemin Hanım. Onca adamı siz kaybetmeden edip, önce. Evet yani 20 yaşındayken etrafınızda ne kadar insan varsa hepsini kaybettiniz. Peki Yasemin Hanım evli misiniz? Evliyim. Evlisiniz. Eşinizle oyun oynuyor musunuz? Oynamıyor benimle. Yani kimse oynamıyor artık çevremde. Kimse benimle oynamıyor. Bizim mahalleye gelin isterseniz. Ben size tanıştırırım size. Ay ne kadar. Ben çok üzüldüm şimdi. Yok, ya. Ne oldu valla? Oynamıyor gerçek... benim. Kocam ya... benimle oynamıyor diye bir şey yok. Bir şey itirafta bulunuldu yayınımızda. Bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok üzülüyorum. Hani bu huyumdan kurtulmaya çalışıyorum. Peki şeyi soracağım. Kazandığınız zaman da zafer sarhoşluğu içine girip böyle bir zafer nidaları atıyor musunuz? Atıyorum. İşte o da aynı şekilde aslında. Yani belki çok tehlikeli. Yasemin Hanım'ın ya böyle sesi... ezerek yendiysem hani mesela bir kere eşime üst üste... Şu anda hemen sesiniz değişti Yasemin Hanım. Evet, zaten... Ezerek yendiysem dediğiniz andan itibaren i̇şte başka bakın, bir gördünüz başka mi? Biri konuşuyor gibi oldu. Ya git gelirler yaşıyorsun. Ama değiştire evet. Gerçekten çok kurtulmak istiyorum. Çünkü hani en son mesela Monopoly oynamayacağıma yemin ettim hani... ailemden kimseyle. Sonra da hani, yeminizi mi bozdurdular? Yeminimi bozdum. Yok bozmadım. Yok bozmadım. Çünkü gerçekten kötü oluyor. Onlar eğleniyor. Ben kötü uyuyamıyorum. Peki yani. Bütün oyunlarda böyle mi Yasemin Hanım? Mesela sessiz sinemada falan da böyle mi? Hepsinde. Bowling dahil. Hani en son bir dans oyunu var. Ekrandan hangi dans figürleri gösteriyor. He. Biz de onu taklit ediyoruz falan. Küçük kuzenimle oynuyordum 8 yaşında. Evet. Yani ben neden aslında yaptım ama ben yanlış yere bakıyormuşum. Mesela onu algılayamamıştım. Bana söylemediler. Evet. Çocuk komalık ben olmuş. Ben nasıl yapamadım diye bir hafta şey yapıp hani hafta sonları gidebiliyorum ancak. Ondan sonra bir hafta sonra çalışıp gidip çocuğu ezdiniz mi? Evet. Ya onu anlayabiliyorum. Çünkü çocuk ağlarken de kahkahalarla gülmüş. Yok ağlamıyordu da hani geçtiğim için mutluyum. Mesela çok küçükken hatırlıyorum ilk işte Commodore zamanında Street Fighter oynarken cidden abimle mesela hırsımızı alamayıp canlıya dökerdik o olayı. O kadar yapabiliyor muydunuz? Yapıyorduk. Gerçekten mi? O zaman Yasemin Hanım abinizle görüşmüyor musunuz? Nedir abinizin durumu? Görüşüyoruz. Ama hani... Daha fazla konuşup da şey yapmayacağım, anlatmayacağım. Bayağı vahim noktalara gidiyordu yani. Canım çocuklukta olur yani çocuk dediğin yani. Bence Yasemin Hanım'ın şu. Çocuklukta bu tip şeyler daha böyle anlamlandırılabiliyor da. Yasemin Hanım'ın dikkat ettiyseniz son derece masum bir sesi var. Ama oyun tahtası yok, böyle taşlar yerleştirilirken falan filan. Normalde gerçekten masum bir insanımdır. Hani otobüste falan eskiden yer verirlerdi suratıma bakıp. Ama Oyun sırasında tamamen değişiyorum. Yaşlı mı görünüyorsunuz Yasemin Hanım? Çok özür dilerim. Hayır, yok. Masum. Masumlar ya. Masum, yaşlılara, çocuklulara ve masumlara. Yer evet. Yani böyle hani yaşlı teyzeler şey yapardı. Gel kızım sen şurada dur diye. Beni kenara çekerlerdi. Teyze öyle. Siz bana yer verdiniz ama siz beni bir de Street Fighter oynarken görün. Gerçekten ama gerçekten hani şey bence şeyi konuşalım. Bu huydan nasıl vazgeçebilirim? Yani normalde ben... böyle bir insan değilim ben. O zaman şöyle bir deneme yapmamız lazım. Şimdi aslında bunu biraz pratikte görmek lazım. Ben mesela sizde bir tablo oynayayım. Bakayım deliriyor musunuz gerçekten? Hani ne tahta bir şey. Hata sen nerede? Sen oynama Fahir, sen de deliriyorsun çünkü. Yok ben delirmiyorum canım. Ben nasıl deliriyorsun Fahir? Sen kafanda Fahir tabla kırmadın mı Fahir? Hiç söyletme şimdi diye o, ben o şey o da oyunun bir parçası mıydı? Kafanda tabla kırdın. Söyletme diyorum ama hala iddia ediyorsun. Yani kafanda ama bir su. Bunda yanlışlıkla mı kafanı vurdun? Nasıl oldu yani? Ya orada bir şey tartışma vardı. Tartışmada da ben böyle etrafta bir şey arıyordum böyle hani şey negatif enerjimi aksettirebileceğim. Tavla oynamıyordunuz yani. Tavla oynamıyordu canım. Negatif enerjiyi aksettirebileceğim o esnada tavla vardı ve ben tavlayı da sağlam masif bir şey zannediyordum. Meğer o kadar bu dönemde yani amacı kafanı kırmaktı. Neyse konumuz bu değil. Kafanı kırmaya çalışırken tavla evet, kırılınca yani aynen anlattı. Öyle bir şey oldu. Orada kırılması gereken tavla değildi. Benim kalbim kırılmıştı. Yani benim eşim de oyunlar sırasında hırsınır. Bir de ben mesela zaman zaman olmayacak şeyleri oyun haline getirerek böyle bir de basit oyunlar haline getirerek onu kazanmasını da sağlıyorum. Yani dünyanın en sıkıcı anları insanın böyle bir reklam bulmaca oyunu falan gibi mi? Ha mesela sinemada işte en sıkıcı şey nedir? Reklam. O film başlamadan önce fragman değil reklamlar oynar ya. Orada reklamın ilk saniyesinde ne reklamı olduğunu anlama oyunu gibi şeyler böyle. Markasını bilme vesaire. Hakikaten de şey böyle bir oyun hırsı olan insan bambaşkalaşıyor. Yani Yasemin Hanım siz böyle ciddi birisiyle görüştünüz mü bununla ilgili veya profesyonel mi demek istedim? Ya profesyonel veya okumuşsunuzdur şeydir falan ya size şey, sıkıntı oldu gerçekten mu? Gerçekten çok hani gerçek yani konuşamadım bile o kadar şey yani üzülüyorum bu duruma çünkü hani diğerleri eğleniyor ben niye keyif alıyorum ama ben de aslında öyle yapmaktan keyif alıyorum ama bir de diğer hani diğer karşımdaki insanları da algılayamıyorum. Mesela şöyle bir örnek vereyim, ne yapmam gerekir size sorayım. Buyurun. Biz mesela işte abim, eşi, ben, eşim hep beraber oyun oynuyoruz Monopoly. Tamam. Bu Monopoly oyunu sırasında hani arsalar satılacak, çok değerli arsalar. Abim mesela eşine aslında değerinden çok ucuz bir şekilde oyun bizim sırasında flört şekilde pazarlık yapıyor ve arsayı satıyor mesela. Eşine. Evet eşine. Evet. Ondan sonra benim eşim de tabii öyle bir şey yapmıyor. Ondan sonra ben bu sefer niye bana haber vermiyorsunuz bir arsa satılırken ben de dahil olurdum. İşte niye hani onun batmasını istemiyorsun ona kıyamıyorsun. Kıyıyorsun şeklinde mesela. Şimdi Yasemin işte, Hanım. Haksızlığa mı gelemiyorum ondan mı anlayamıyorum? Bu oyunda kaybetmek, kaybetmeye sinir olmaya bir örnek değil bence. Bu ilişkileri kıyaslayarak sinir olmaya bir örnek galiba. Bunu isterseniz acaba altında pazartesi... yani başka şeyler mi var? Bu oyun, bu oyunda... biraz, evet bu oyunla alakalı, alakalı bir şey bir değil kere yani. Çiftlerle oynamayın size tavsiyemiz. Bir de abiniz benim de yaptığım bir harekettir. Eşine bir jest yapıyor. Sizin eşiniz neden bunu yapmıyor ben onu anlamadım. Evet, demek ki o da sizin gibi hırslı oyun karşısında. Hayır hiç değil. Ya da size öyle bir intiba yaratmış. Hani gerçekten ben normal oynanılıp yenildiğinde hiçbir şey yapmıyorum. Sırf ya, hakkım yenildiği zaman ya da oyunda bir haksızlık olduğu zaman. Ama burada şimdi haksızlık olacak ne var? Burada haksızlık olacak ne var mesela bu şimdi? Şimdi bir arsa satılırken herkese haber verilmeli değil mi? Niye canım? Normal hayatta da öyle bir şey yok ki. O bakın kutu oyunları gerçek hayatın birebir küçültülmüş minyatürleridir. Gerçek hayatta da bir arsa satılırken ben bugüne kadar hiç Şamdan'la öldürülmüş adam görmedim. Öyle de öyle de deme Fahir. Ya vardır muhakkak. Şamdan İngiliz anahtarı katil ne kullandı? Olur mu canım? Yani katil de şey işte evimizde ne bulduysak. Görmeyelim de zaten ama yani, doğrudan da öyle değil. Ama bu oyunda doğru söylüyorsun evet. Yani emlak piyasası biraz böyle şey olur yani emlak piyasasında el abiniz olur. Bir emlak satacak olsa eşini tercih eder. Şimdi tabii ki bir aile içinde kalsın değil. Sonuçta yok aile içinde olsa beni tercih eder. Oyunda eşini tercih ediyor. Belki şeydir Yasemin Hanım olabilir mi? Eşinize aynı teklifi size yapmamasının sebebi hani sizin böyle bir sıkıntınız var ya belki hani sizi bu sıkıntıyla yüzleştirip ondan sonra kurtulmamızı onlar amaçlıyor. Onlar eğleniyor sonra ben hani fevelan ettiğim zaman. Tam işte benim söylediğim şeyi destekliyor bu söylediğiniz. Yani yüzleştire sizin bu uyunuzdan kurtulmanızı sağlamaya çalışıyor ben, olabilir. Ben buldum Yasemin Hanım. Sizin ne diyorsunuz buna? Yani yok. Tamam, yok. Her şey yok diyor ama Yasemin Hanım bulduk. Yani sonuçta aslında çok basit bir şey. Söylememi ister misiniz? Tabii. İyi. Gerçekten kurtulmak istiyorum. Gerçekten yani. Hani arkadaşlarım falan da çekiniyor artık. Adım çıktı panik, yani. Panik yapmayın, çok kolay. Size büyü yapılmış. Bu büyüyü bozmamız lazım. Oyun büyüsü derler. Bir eski bir vudu büyüsüdür. Bunu bir de sizin yıldızınız alçak. Ne burcuydunuz Yasemin Hanım? Oğlak. Oğlak değil mi? İşte ben siz söylemeden diyecektim Oğlak diye. Oğlak. Oğlak kindar mısınız bir de Yasemin Hanım? Hiç değilim. Aa, siz çok kindarsınız. Tipik bir Oğlak o zaman. Şey, oğunlar oyun sırasında kinleniyorum mesela. Beni nasıl diyeyim? Tabii sinirlendiğiniz için. Bana yapılan için... bir şeyi affetmem tabii. Oyunda aslında. Hani sinirlendiğiniz zaman. Hayatta affeder misiniz? 20 yıl sonra evet, olsa tabii. Bile o gün unutmam, o Street Fighter'da bana bozuk şey verdi. Oyun sırasında evet. Ama normal hayatımdan çok çok farklı bir yer oluyor oyun. Yani garip bir şey. Gerçekten çok kurtulmak istiyorum bu durumdan. Yasemin Hanım, bizim şimdi sizi bu durumdan kurtaracak bir donanımımız yok aslında. Öyle bir donanımım olmadığından belki aklımıza gelmedi. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Siz bu hırsınızı pozitife çevirseniz, hayatın içindeki bazı şeyleri oyun gibi görüp bu hırsı oraya şey yapsanız faydalı olur mu size acaba? Yok, hırstan da nefret ederim. Hırslı insanlardan ama da ama şimdi sonuçta oyunda bir hırs geliyor ya size Yasemin Hanım. Siz ne iş yapıyorsunuz mesela Yasemin Hanım? Ben doktora yapıyorum. Doktora yapıyorsunuz. Yani iyi doktorayı ben yapacağım gibi mesela bir şey yapacağım. yok yani o tip şeylerde hiç hani çok paylaşımcıyımdır. Hani kendim kötü olayım, başkası daha iyi olsun. Karamsar mısınız peki? Ben bu arada alttan Street Fighter'ın seslerini buldum da Yasemin Hanım'a biraz dinleteyim. Şu anda abinizle oynuyormuş gibi. Kaç joystick kırılmışlığı vardır bizde de. Yani hani oyun oynarken. Dinleyicilerimize soralım Yasemin Hanım'a ne tavsiye? Evet yani Yasemin Hanım bir örnek olsun. Dinleyicilerimize soralım. Vardır psikiyatrist, psikolog dinleyicilerimiz. O kadar kötü. İlla olmasına da gerek yok. Bu yoldan geçmiş olanlar var. Ben şöyle açtım. Ben de mesela çocukken öyleydim. Çocukken dediğim yakına gelince kadar öyleydim. Geçen seneye kadar böyleydi. Yok canım yani gerçekten bir dönem ben de öyleydim. Yani işte basket oynarken aynı şekilde olurdum, sinirlenirdim yenildiğim zaman ve böyle somut sebeplere de dayanmıyordu. Ama sonra bunu fark ettikten sonra bir şey, o yüzden siz telefonu açtığınız zaman ilk açar açmaz şey dedim. Yani bunu fark etmek galiba hani zaten şikayet ediyorsa bir insan bundan aşmasına da en önemli sebeplerden, basamaklardan biri de bilmiyorum biraz da böyle bunu geçecek, bu işte bu aşacağım diye mi bakmak lazım? Çünkü biz ne söylersek çok karamsar yaklaştınız Yasemin Hanım. Tamam. Farkında mısınız her şey yok? Yok dediniz yani. Ben şundan dolayı mesela şey oldu, hani bir kere kendimi test etmek için şey yaptım. Hadi dedim oynayalım. Ne olursa olsun sesime çıkarmayacağım dedim. Ne olursa olsun. Hani böyle paramı alsalar çalsalar bile çaktırmadan falan. Hiçbir şey demeyecektim. Ondan sonra oyun başladı. Ben hiçbir şey yapmıyorum ama öyle hani bu huyumu bilip de bundan keyif aldıkları için böyle tahrik ediyorlar. Acaba ben değil de tahrik var. Evet. Acaba sorun bende değil de karşımdakiler siz mi? Siz hep aynı ekiplerle mi oynuyorsunuz? Evet. Ha, onları bir değiştirelim o zaman Yasemin Hanım. yani bilemiyorum işte, onu anlatayım demiştim. Teşekkür ediyorum. Şimdi Yasemin Hanım, hipnoz yaptığını söyleyen bir dinleyicimiz varmış hattımızda. İster misiniz onunla konuşmak, tanışmak? Olur. Şu anda konuşacaksınız yayında. Bilmiyoruz ama bu arada beyefendi. Gerçekten hipnoz yapabiliyor mu? Yapmasın zaten canım. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Daha önce tanışmıştık sevgili arkadaşlarım. Aa, merhabalar, nasılsınız? Nusret Yerli ben. Evet, evet, hatırladık. Program yapıyorum Hülya Hanım'la birlikte. Evet, pozitif nasıl enerjiyle her şeyi hallediyorum demiştiniz Nusret Bey. Hatırlıyorum evet, onu. Hani size aynı anlatmıştım. Bir tane olay anlatmış. Onun gibi Yasemin Hanım'ın durumu. Yani Yasemin Hanım'ın bütün hayatı bir oyun nedeniyle böyle bozguna uğraması, o öfkesi bence 3-3,5 yaşlarında bir noktada. Ne, hangi noktada? O ne olmuş? Galiba bir kutu pensa sırasında. Evet. Arkadaşım evet, Yasemin evet. Arkasını dönse demişler. Tam Yasemin arkasını döndüğü yani, sırada öbürleri evet. Öbür tarafa dönmüş. Bak, nusretyer.com'a girerse benim primer algısal yanılsama dediğim bir kuramım var. Hı hı. Ve ona ilişkin temel inanç terapisi yapıyorum ben. Çok basit, 15 dakikada gözlerini kapayıp imgeleyerek o içindeki kederli küçük kızı affettiriyorum. Şu anda canlı yayında yapabilecek miyiz bunu? Tehlikesi var mıdır bilmiyorum da. Maalesef yapamayız ama yöntem bu. İnsanın benliği oluşurken 3-3,5 yaşlarında kendi varlığını yargılıyor. İşte ben yetersizim, ben değersizim, ben suçluyum ya da ben geçersizim ya da ben ihmal ediliyorum. İşte bunu eğer baba yapmışsa hayatın içinde de ona gelen eril enerjiler, erkek enerjiler o duyguyu ona hissettirme üzere geliyorlar hayatına. Peki Nusret Bey çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyoruz. Yani bunu Yasemin Hanım'a iletin. Tamam. Ben de girdin siteme. Dinliyorum. Teşekkürler. Programı. Sonradan tamam. Çok kolay bu. Basit tamam. Bir şey. Peki çok teşekkür ederiz Nusret Bey. Ömür boyu kurtulsun. Nusret Bey. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yasemin Hanım tutalım. Yasemin Hanım'la konuşmaya devam edeceğiz. Yasemin Hanım isterseniz Nusret Bey'in formülünü denemek isterseniz daha da etkili olması için şöyle de bir şey yapabiliriz sizle. O 15 dakikada hallediyoruz dedi. Ben diyorum ki ben 12'de hallederim. Sen kaç dakikada halledersin diyerek daha böyle hırslandırarak şey yapabiliriz. Evet ben bir de herkese de böyle bir iddialaşma şeyim de var. Hani böyle iddiaya gidip kaybedip ya da kazanmayı da severim de ama Nusret Bey'in söylediği gibi benim çocukluğum çok mutluydu ve çocukken böyle hırslı değildim. Peki Yasemin Hanım oyunlarla. Şunu soralım size. Belki esas terapi o olacaktır. Gerçek bir terapi. Sizin çocuğunuz var mı? Yok. Düşünün deriz biz. yarın öbür gün çocuğunuz olduğu zaman mesela şimdi hani çocuklarla bir iletişim biçimi her şeyde bir yarışma ve devamlı çocuğa yenilme diye bir şey var. Bir anne olarak onu da yapamaz mısınız acaba? Yani ne bileyim böyle... Mesela işte en ailemizin en küçük kuzenim var. Ona hani... Şakacıktan yenile yenile belki rahatlarsınız yani diye düşündüm şimdi... Ben hiç yapmadım ona. Ona da hani şöyle yaklaştım. Hayatı öğrensin. Yenmek de var, yenilmek de diye. Hani oyunlarda pek öyle yenileyim diye uğraşmadım. Yarın öbür gün öyle mi olacak? Yavrum ben senden daha hızlı koşuyorum. Ama anne ben 3 yaşındayım. Yok tabii öyle. Küçük şeyler de yapıyorum da normalde hani genelde şeyim budur. Hani her şeyi öğrensin. Yenmek de var, yenilmek de diye. Hani çok şey yapmam. Çocuklarla oynarım yani. Peki bir Yasemin Hanım gerçekten böyle çocuklarla oynaya oynaya belki şey yapabilirsiniz. Çocuklara mahsusçuktan yenilerek ve aslında bu yani ilkokuldan öğrenilmesi gereken bir şey. Sizi sinir etmeye çalışanlara siz de sinir olarak cevap veriyorsanız daha çok uğraşacaklardır sizler. Teşekkür ederim. Bir tane bile olumlu bir yaklaşımda bulunmadınız. Kederli çocukluğum ve ilkokul yaşlarımda hani öğrenmem gereken şeyleri hala öğrenmemişim gibi oldu. Yok yok canım. O anlamda demedim de. Yani şimdi mesela biz sizi sinir etmeye çalışsak ondan sonra siz sinir oldukça biz sizi sinir etmeye çalışırız. Yani buradaki ayıp esas olarak bizim ayıbımız ama. Yok ben en iyisi bir terapi daha ayarlayayım kendime bir oyun. Bir oyun yeni oyun bulalım o zaman. Ya yeni bir oyun ve yeni kişilerle oynayalım Yasemin Hanım. Gelin bir Fahir'le oynayayım mesela tavla. Gelin bir tavla oynayayım biz de ben size inanın yepyeni bir kapı açacağım. Öyle mi? rahat olun hiç şey yapmayın eskisinden çok çok iyi olacaksınız. Bu arada Şenay Dündar bize bir elektronik posta atmış. Aynı beyefendi Farmville hırsım için bana da çocukluktan gelme bir sorun demişti. demiş. Ay çok sevindim yani bizde bir program yok. çok tamam. Teşekkürler Yasemin Hanım iyi akşamlar diliyoruz. Biraz mahcup ettik galiba sizi kusura bakmayın yani, öyle bir şey olduysa. Yok, şaka yok, olarak konuşuyoruz da, elbette. Hani yok sevindim ama... Oyun hırsı hani, başka bir şey yani gerçekten de yeni oynayacak insanlar bulacaksınız. Ben gerçekten üstesinden geleceğim hani bugün benim için bir millet olsun. Yani bence de öyle düşünün Yasemin Hanım. Birazcık da olumlu şey yaparsanız yani sorun olarak görüyor ama belli ki Yasemin Hanım bunu da. Gerçekten yani böyle görüyorum. Kurtulmaya çalışırsanız yani böyle olmayacak diye bilinçli olarak böyle bastırırsanız olacaktır bu canım. Ondan sonra bir süre sonra da alışacaksınız buna yani. Öyle biraz da çevrenizdeki insanların da şeyi var. Hinliği var galiba. Efendim, Yasemin Hanım evet, pırlanta evet. Gibi bir tek çevresi Yasemin Hanım'ı azdırıyor böyle tabii. Bu şeyini. Bir de herkesi kendi gibi zannediyor yani Yasemin Hanım. Herkesi onda kendi gibi masum zannediyor. Değil evet. Öyle bir şey yani yok. Yani başka taraflarda da hırsım olsa öyle anlayacağım da kendimin hani gerçekten manyak bir insan olduğunu ama. Ha, iş hayatında işte, falan filan böyle evet, okulda yani mokulda. Hiçbir şey de yok. Sadece oyunda böyle oluyorum. Tamam bugün benim için tamam. Bundan sonraki ilk oyunda hiçbir şey yapmıyorum. Tamamdır. Ama haber verin yaparsanız. Tamam oldu. Yani tamam, ne yaptığınıza bağlı tabii de. Aslında biz yine de haber verin. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Mesela ben oyunlarda en az hırslanan adamlardan biri olarak Yasemin Hanım'la bir böyle bir eşli bir oyun oynayalım. Tamam. Ben Yasemin Hanım'la eş olayım. Tamam, sen o hırslandıkça şşş diye böyle bir bana benze falan diyerek şey yapalım. Ama belki işte Yank gibi etkiyi de bilmiyorum. Yani Yasemin Hanım'ın öyle güçlü bir havası doğuyorsa ben de bir hırs küpüne dönüşebilirim oyun sırasında. Yok, olmuyor. Olmuyor. Şimdi sizin gibi o hala sakinliğini ay tamam boğuyor falan diye şey yapıyor. Hani beni durdurmaya çalışıyor. Ay ne olacak falan diyor. O zaman ben daha da köpürüyorum. Ne oyunu ya, ne oyunu diyerek. Oyun tabii ama kazanmamız lazım diye bir şey oluyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ olun Yasemin Hanım, samimi sohbetiniz için. Bu arada yorumlar var oyunlarla ilgili. Şu ilk önce satranç tahtasındaki pirinç. Neymiş? 264. 63. Zobrat isimli bir dinleyicimiz. Dur bakayım, ben gerçek ismini öğreneyim. Ben de şey diyeceksin. Hükümdarın adı Zobrat'mış falan. Murat Zobratson. 118.446 katrilyon pirinç tanesi. Ediyor. Bu da 10 milyar kamyoncuk pirinç. Yani dediğim şey biraz doğru muymuş? Evet, iyiymiş yani. Ve yokluğun da varlığın da yetmiyor diyerek bitirmiş mesajını. Önce bunu bir bilelim hakikaten de. 10 Ses milyar kamyoncuk. Çalıyormuş o ay, esnada tahmin ediyor. Yok canım, Twitter'daki hakların tamamını kullanayım diye bir şey yazmış. Zobra adlı dinleyicimiz büyük ihtimal. Ondan sonra şey var. Onur Baykal şöyle demiş. Şöyle çikolatalı bir oyun vardı. Bir dakika, o oyun değildi, o tatlıydı dedi. Tatlı mı? Çikolatalı. Çikolatalı. Alman pastası ya, Alman pastası. Yok, rulo pastası. Alman pastası yok, değil ya. Yok ya, bu yok. Şey bu. Milföy, rulo. Milföy değil. Mozaik değil mi o? Şey mi diyorsunuz acaba ya? Onur Bey'in söylediği mi? Bu böyle hani pastanelerde şey oluyor ya, böyle bir muffin, yaş muffin. Pasta, ha muffin gibi bir şey. Ortası değil, değil, değil o değil. Muffin değil. Tamam. Ya ekler o ya. Ekler, tamam. Ekler tabii ki, doğru. Onur Bey, ama biz de bak milföye gitti aklımız. Bir ara kağıt oyununa o kadar takılmıştık ki, batak ya da 121'di diyor. 121'i bilmiyorum ben. Yok, Murat 124 vardı eskiden. Özel bir arabanın 124 modeli. Artık olmadığı için rahat söylüyorum. Klasik oto piyasasını da şey yapmayalım Fahir. Niyeyse biten bütün markalar bize şey yapıyor. Bir sevinç veriyor. Söyleyebiliyoruz ya yayında. O bitti, onu rahat rahat söyleyelim. Bir gün isterseniz tamamen hayatımızda olmayan markaları telaffuz ettiğimiz bir yayın olsun. Rüyasında oynamaya devam ediyormuş. Neyi? Tabii. Ne? Yanındakini de oyuna dahil ediyormuş. Uyandırıp dağıt diyormuş. Böyle bir şey. Ha, oyun. Kağıt oyunu. Ben de bir dönem çok yoğun satranç oynamıştım mesela. O dönem ne oynuyorsan, yani böyle çok yoğunlaştığın bir şeyde hayatın içinde de onu görüyorsun. Yani ben satrançı o kadar yoğun oynadığım dönemde belediye otobüsünde böyle dururken kimseyle konuşmuyorum. İnsanlara bakarak mesela orada duran adam atsa, oradaki adam da filse o onu böyle yer. Oradan fil, öteki çay. Böyle görüyorsun insanları. Kareler üzerinde görüyorsun. Yani niye garip bakıyorsunuz bana? Doğru söylüyorsun çünkü ben... Ya, işte, garip mi yani? Şu hissettiğim şey garip miymiş o çok, zaman? Çok normal. Çok normal. Ben de bir ara pimpona sarmıştım. Yoldan geçen yaşlılara pimpon gözüyle bakıyordum. Şey, herkes çok güldü oğlum. Mecmurinden de Turabi abi gülüyor. Selin kahkahalarla gülüyor. Zuhal yerlere yapıştı. Dinleyicilerimizin bir kısmı şu anda Twitter'da festival düzenledi. Festival havası gibi. Zaten Nusret Bey ne zaman arasa benim bir bomba esprim oldu. Muhakkak. Ha, çok iyiydi. O daha öncekinde de bir espri neydi? O güzel bir espriydi. Onu da bir hatırlat dinleyicilerimize de, bir şekten kırılalım şurada. Unutuldu gitti işte. Kaydetmiyoruz. Söz uçuyor, yazı kalıyor. Ve böyle oluyor. Yazmadığımız için. Çok güzel bir şarkı var Ege. Bak, dinleyelim sırada. Şarkı. Sonra çok... da bir Oscar'ı konuşalım. Pazar ya, günü Oscar'la. Oscar pazar. Ben Oscar hakkında söyleyeceğim o kadar çok şey var ki. Sen niye Oscar'ın bütün filmleri seyrettin bitti o kadar çünkü. Yoğun söyledin pazar diyerek. Oscar sinirlerim bozuldu, birkaç film var, onlar herhangi bir şekilde bir Oscar bile alırsa yani ahtım var. Amerikan sinemasına vebali, buradan açık çek veriyorsun. Açık çek veriyorum. O zaman şöyle güzel bir şarkı dinleyelim. Turabi abi bizim için seçsin, bunlardan biri olmasın da böyle güzel bir şarkı ne seçelim Turabi. Bunlardan bunları istemiyor musun? Başka bir şey mi istiyorsun? Bunlardan değil de daha başka şarkılar Turabi şu abi. Şu anda seçilmiş olan şarkı şarkılar ve sanatçıların hepsi özel sanatçılar olduğu için yayında İsminizi söyleyemiyorum. Reklama giriyorlar. Reklama o yüzden... giriyor. O yüzden şimdi Turabi abinin az sonra seçeceği şarkı güzel bir şarkı olacak. Ama vefat etmiş sanatçılardan bahsedebiliyoruz değil mi? Çünkü tabii onlar... artık şey yok. Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. Flu gibi. Thank you. hayal ettik, hayatı paylaştık tam 82 yıl. Ama yıllar var ki radyo okumadık. Eksikliğini hissettik hep aslında. Bir radyo dergimiz olmalıydı. Ses söze dönüşmeli, yazıya dökülmeli, yarına kalmalıydı. Düşündük, tasarladık, 64 sayfaya sığdırmaya çalıştık içimizdekileri, içinizdekileri. Radyo mutfağının usta elleri, iletişim dünyasının profesyonelleri. Bu kez radyo dergisi için kullandılar kalemlerini. Her ay radyodan dünyaya, dünyadan radyoya bir bakış sunacak Radyo Vizyon. Radyo Vizyon, televizyon dergisiyle birlikte bütün bayilerde. O halde artık radyo okuma zamanı. Radyo Vizyon. ...105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Pazar günü Oscar'lar dağıtılıyor sevgili dinleyiciler. Ve biz de Oscar tahminlerimizi şimdi sizlerle paylaşacağız. Önce Oscar'larla ilgili bazı şeyler sorayım mı size? Sor. Hadi sor. Çok en çok Oscar adayı olan oyuncu. Bugüne kadar, tarihte Jack Nicholson. Geçen yıla kadar. Geçen yıla kadar. Erkek mi? Yok, kadın oyuncu işte. Hmm. Ha, kadın. Meryl Streep. Ha. Erkek oyuncu Oscar adayı olan. En çok Jack Nicholson dedim ben, öyle kalsın. Bravo. En çok Oscar alan kişi. Yönetmen de olabilir. Yapımcı da olabilir. Steven Spielberg. Walt Disney 26 kere kazandı, 64 kere aday oldu. Eline koluna sağlık Walt Disney. En çok en iyi kadın Oscar'ı kazanan. Helen Mirren. Catherine Hepburn. Bu adamı hiç bilmiyorum ben. Adam da dedim ayıp oldu büyük ihtimalle kendisine ama en çok en iyi erkek Oscar oyuncu Oscar'ını kazanan erkek oyuncu. Tanımıyoruz. Ben bilmiyorum. Oktay biliyordu. Kim? Frederick March. Frederick March şey ya. Sevgili Frederick. Sevgili Frederick şeyde oynuyor. Lost'ta. Oh, evet, Lost'ta oynuyor. Spencer Tracy varmış bu arada. Marlon Brando. Jack Nicholson. Demek ki birden 5-10 defa kazanın diyor demek Kübrik, ki. Kübrik. Tom Hanks. Tom Hanks ne? Bir Philadelphia ile aldı başka. Forrest Gump'la da almış. Forrest Gump'la da almış. Tabii. İki alınca şey oluyor. Dustin Hoffman var. En genç, en iyi oyuncu Oscar'ı. En iyi oyuncu. Hı-hı. En genç, en şey. Şeydeki çocuk. Drew Barrymore mu? Kramer'e karşıdaki çocuk. Yok, Drew Barrymore olabilir mi? Drew Barrymore. 1974'te Paper Moon filminde Tatum O'Neill 10 yaşında almış. Yardımcı kadın oyuncu. En genç Oscar kazanan Shirley Temple. Jüri özel ödülü. En yaşlı en iyi kadın Oscar'ı. Aa, o kadın Miss Daisy'nin şoföründeki. Evet. Bravo Fahir. Oktay. Kusura bakma. En yaşlı en iyi erkek oyuncu. En yaşlı en iyi erkek oyuncu. Onu da söyleyeyim sana, onu da biliyorum ben. Henry Fonda. O kadar belli oluyor ki bilmediğin. Ama hayır, vallahi biliyorum. Bildiğin zaman belli olduğu gibi bilmediğin zaman. Söyleyecektim şeyin babası diyecektim, Jane Fonda'nın. En çok Oscar. En çok Oscar ne ya, öyle bir soru mu? Alan en film. Çok Oscar. Ben Hur. Kaç tane? 10-11 almıştır. 11. Titanic. Bildiğimiz Titanic yani. Ne? Soru değil. Kaç Oscar şey. Aldı işte? Ha, en çok Oscar alanları konuşuyoruz. 9-10 tane almıştır. 9 galiba. 11. Titanic de mi 11 almış? 11. Yüzüklerin Efendisi. O iyidir. Bayağı iyidir. 10 mu? Benim Oscar. Hiçbir fikrim yok. 11. Ya sen de bir ezberlemişsin. 11 ile hava atıyorsun. 11 mucizesi. En çok dalda Oscar'a aday gösterilmiş film. Bugüne kadar. O şeydi. Dur bakayım. Geçen senelerde bir şeydi o. Yakın son imparator galiba. 1950'de. Tamam işte. 1950'de geçen son imparator. Casablanca. All About Eve diye bir film. Casablanca batan filmdi değil mi bu arada? Bette Davis. Başka tanıdığım acayip bir film. Film. Bana çok battı vallahi. En derken... çok dalda Oscar'a aday gösterilen gene Titanic. 14 dalda. Dallar artmış mı acaba zamanla? Tabii canım, artmıştı zamanla. En genç en iyi aktör oyuncu. Ama en iyi aktör Oscar'ını kazanan oyuncu. En genç. Genç yaşında. Kramer'e karşıdaki çocuk mu? Drew Barrymore mu? 29 yaşında piyaniste Adrian Brody. İki Oscar adaylığı arasında en uzun süre olan oyuncu. Keşke soru şöyle sorayım. İki Oscar adaylığı arasında sıkışıp kalan o ince çizgide olan çocuk. Şey mi? Yok. Ne? Ben bir gençliğinde almıştır bir yaşında. Harry Fonda. Vallahi bravo Fahir. Yani kusura bakma ama adam coştu gidiyor. Coştun canım. Niye kusura bakayım Allah Allah. Gazap üzümlerinde almış. Kaç yıllar ele almış? 60 yıl mı? Yok 60 değil de bir el yok. 30, 40, 40. 40 yıllar ele almıştır. Bir bakayım ben sana söyleyeyim. 41 yıl arayla. Ya ben bu işin... Sevgili dinleyiciler şu anda yatırım için Fahir Öğünç diyorum ben size. Oscar kazanan ilk siyahi oyuncu. Aa o adam. O adam. Filmindeki rolüyle. O adamın şeydeki, adını hatırlamıyorum. Şeydeki rolüyle. Tombo suratlı adam. Lawrence Olivier. Hattie McDaniel. Bir kadın. Belki de... Kadın değil canım. Arabacı kılığında bir adam mı bilmiyorum. Bu fotoğrafta böyle bir siyah kadın var. Aday olduğu her ödülü kazanan filmler. Ha bu güzel. Her dalda aday olmak önemli değil. Aday olduğun her dalı kazanacaksın. Bir tane o al. Bir olsun bizim olsun. Ben Hur. Bence. O aslında Fahir'in dediği de doğru. Yani bu başlığı şey. Aday olduğu her ödülü en çok kazanan filmler ne? Ne demek? Yani 5 dalda olmuş 5'ini de almış. 14 dalda olup 11'ini almaktansa 5 dalda olurum. Heh. Yani 3 yanlış bir doğruyu götürmesin diyor. 11 dalda olmuş. Anladım. Yüzüklerin Efendisi 11'ini de almış. Eline koluna sağlık diyor. 9 Oscar almış Gigi zamanında her dalda. Son İmparator 9 Oscar. 9'da 9 yapan. Tabii 9'da 9. 180 dakikanın üzerindeki Platon filmler. 1. Son İmparator. Bitmeyen filmler. Bitmeyen filmler kuşağında son derece Oscar. Sıkıcı filmler dediğimiz. Aday olduğu her ödülü kazanan filmler. 4 Oscar. 4 Oscar. Matrix. Matrix değil mi? Peki kendi yönettikleri ve oynadıkları filmle Oscar kazananlar. Sylvester Stallone. Charles Chaplin. Laurence Olivier. Jüri. Ama gerçi bunlar jüri özel ödülü. Yani Charlie Chaplin'e de öyle bir ödül verildi zamanında. Çok ayıp bir şey yani. Sinemanın en önemli figürlerinden biri. Denk getirememişler, denk getirememişler. En sonunda adam film yapmayı bıraktı. Onun biraz politik duruşundan kaynaklı bir şeysi vardı. O da var doğru. Başka? En uzun Oscar konuşması. Of. Dayanar, son dayanar. İmparator mu? Çünkü film olabilir. Film o kadar uzun olduğu için o konuşma da o kadar uzun olmayı hak ettiğini düşünmüş olabilir. Alır. Ben sana söyleyeyim. James Cameron. Bir de o zaman havalı da değilmiş. 1942 yılında bayağı böyle bir çirkin kürsü üstünde örtü falan filan eğilerek konuşmuş. 5,5 dakika ile 7 dakika arası bir şey. En başta tutmamışlar süre. Ne diyor bu adam ya falan diye. Herkes ara sıcaklara geçmiş yani o esnada. Böyle bilgilerdi sizlerle paylaşmak istediklerim. Gelelim Oscar'lara. Ben Oscar adayı filmlerden sadece ne seyrettim? Up'ı seyrettim. Ben sana söyleyeyim ne seyrettiğini. Inglourious Basterds'ı seyrettim. Tamam. Ondan sonra Up in the Air. Precious'ı seyretmedin. Seyretmedim. Education seyretmedin. Seyretmedim. 10 tane aday var. Bakalım hepsini sayabilecek miyiz? District 9'ı seyretmedim. District 9. Avatar'ı seyrettim. Up in the Air var. Avatar var. 7 oldu. Avatar diyorum ben. En iyi film. The Hurt Locker var. En iyi yönetmen. 8 oldu. 2 tane daha var. 2 tane daha var yani. Var. Ha şey The Blind Side var. 9 oldu. Şeyin Sandra Bullock'un. Güzel film. Yani şimdi ben mesela en iyi filmin Avatar olması gerektiğine inanan bir adam. Yanlış. Şey gözüyle. Ve almayacak ya. Göreceksin. Yemin ediyorum almayacak. Ben de almasını istemiyorum. Hiç istemiyorum. Ben James Cameron'ı falan da geçtim. En iyi filmi almasını istiyorum ama en iyi yönetmeni alması. Çünkü o filmin yarısı daha fazlası bilgisayarda yaratılmış. Şimdi o, yönetmen dediğin oradan oraya koşacak, sıcakta koşacak hayır, falan. Onun fikri ya. O önemli değil. Yapımcı bu oturduğu yerde bilgisayarda onu biraz daha şey yap. Onu biraz daha şey yap diye. Bu harfleri biraz daha kalın kalın yazın. Böyle yönetmenlik yönetmenlik. Devir o şimdi harfleri yana yatır. Yok. İtalik yap. Ha, bu iyi. Böyle başka bir font bulalım. Yani. Bu yönetmenlik değil. O yüzden en iyi yönetmen ödülünü de Catherine Bigelow muydu? Hanımefendinin adı. O Catherine Bigelow'un ki hangisiydi? Hurt Locker değil mi? Ben şunu söyleyeceğim. Precious. Lütfen. Uzak durulması gereken filmler kuşağında bu hafta Precious diyorum. İçim daraldı. Yani bir süre kendime gelemedim. Bir gün kadar. Ciddi söylüyorum. 24 saat. Ağır bir film işte ama. Ya ağır da. Seyrettin mi sen? Yok. Senin anlattığın ve okuduklarımdan söylüyorum. Bir de iç bulantısı yaratıyor insanda. Her şekilde rahatsız edici filmden hoşlanıyorsanız seyredin ama hani seyretmeyenlerin bir kaybı olur mu? Net konuşuyorum. Hiçbir kaybınız olmaz. Up in the Air. O filmi eğer biriniz dahi Oscar verirse, tüm akademi üyelerine sesleniyorum. Biriniz bile oy verirse bütün ahım üzerinize olacaktır gazabımla beraber. Yalnız Oscar Akademi üyelerini baskı tehdit altına almak bak. Hurt Locker'ın yapımcısı yapmış. Okudunuz mu? Evet. Lütfen bize oy verin demiş. Lütfen bize oy verin diye mail atmış, bir şey yapmış. İşte elektronik post, elektronik yolla akademi üyelerini ve aynı şeyi Altın Küre'de de yapmış. Baskı altına almaya çalışmaktan şey yaptılar. Oscar davetiyesini elinden aldılar adamı. Aa. Tabii. Gelemiyor Oscar'a. Ciddi mi? Törene, evet. Öyle bir şey yapmışlar. Aman o da ödül verecek hiç... mi, verecek mi, vermeyecek mi belli değil Hurt ama. Hurt Locker hiçbir şey alamaz o zaman. Kusura bakmasın. O öyle bir adam, öyle bir zihniyet. Canım yapımcı çektiyse. Bir tane... O çekmiyor. Yapımcısı o da. Yani o bir tane şeyse 50 tane adam var filmle ilgili. Yani öyle de bir onda aradan verirler ona ya. Herhalde. Elden alacağım demiş ben Oscar'ı alırsak. Kargo ile göndeririz demişler. Bakalım şimdi A Serious Man var. Ha bir de Coen Serious kardeşlerin. Man. Evet, 10 film. O güzel mi Coen kardeşleri? Ben çok severim. Ben izlemedim. Ama güzel böyle ya kara mizahmış. Biz de Taylan kardeşlere işte 3 aşağı 5 yukarı benziyorlar. Coen kardeşler 1, Taylan Brothers 2 yani bu. Bak dikkat ettiysen kardeşlerle Brothers'ı değiştirdim. O da zaten çılgınlığının şey, ne noktaya son vardığının noktası. En güzel göstergesi. Ne diyorsun Oktay sen? Ne? Kim alsın? Biz valla yapmıştık tahminlerimizi. Hiç tekrar tahmin yapmayalım. Biz ilk hatırlıyor musunuz? Ben ne dediğimi hatırlamıyorum. Adayları vallahi. Açıklandıktan sonra ortak bir karar vermiştik. Ve istediklerimiz diye Hurt Locker en iyi film Hurt Locker olsun demiştik. Gir beraber ve solosohbetler.com. Var mı öyle bir şey? Tabii canım yazdık. Yazdık. Beraber ve son sohbetten çünkü söz uçar yazı kalır demiştik. Sevgili dinleyiciler hızlı, ne hızlı yazdığımızı yazdık. Unuttuk yani. Hızlı onu hızlı yazdık. O yüzden. Sandra sen Blindside'ı izledin Fahir. Blindside'ı izlemiş. Nasıl izledin onu da bilmiyorum. Çünkü vallahi, daha gelmedi 9, yani. Ben anlamadım ama. 16'da izledim. Şöyle bir arkadaşımın bağlantıları sayesinde bir şey. Sandra Bullock'a ulaştı anladığım Sandra kadarıyla. Sandra Bullock'ta da var ve o da ona zipleyip göndermiş. Ziple. Bir tek ziplemeyi biliyorsun değil mi? Ve o kadar teknoloji var. Bir tek zipleme dedim Fahir. O zipli dosyayı aldık ve zip çünkü sıkıştırma demek, ziplemek. Onu açtık ve seyrettik. Şöyle söyleyeyim, Sandra Bullock diyorum yani. Jeff Bridges alsın demişiz en iyi erkek oyuncuyu. Ha. Seyrettiniz mi Crazy Heart? Festivalde oynadı çünkü. Onu da seyretmedik. Onu maalesef seyredemedim. Seyredemedim. Ne güzel sinema programı yaparız biz ya. O filmi de baktık uzundu sevgili dinleyiciler. O yok gelmedi ki daha. Öbür filme de gidecektik. Şey de geldi. Paramız da yoktu. Tost yiyelim dedik. Tost kaşarlıydı bu arada. Gel, bu hafta mı giriyor acaba bu gösterime? Galiba bu hafta giriyor. Festivalde oynadı onu biliyorum ben Crazy Heart'ı. Ama bir tek gösterimde yani. Crazy şey. Heart. Tek gösterim Crazy yeter Heart. Bazı filmler için. Christopher Waltz en iyi yardımcı erkek. Aa çok güzel. O garanti gibi. Christopher Waltz nerede? Şeyde Inglourious Basterds'daki Alman şeyi subayı. Ben o adama hep bayılmışımdır zaten. Hakikaten gerçekten süper bir adam. Altın Küre'de de o adam ödül aldı. Vermediler. Vermediler. Niye vermediler? Geri almışlar çıkışta. Çok uzun konuştunuz diye. Beyefendi yani böyle esprili falan konuşma yaptınız. Kimse anlamadı. Hiç esprili diye. Konuşmadı o adam. Yani böyle esprisi vardı tabii kendi içinde de. Çok böyle derin bir konuşma yapmıştı. Onu hatırlıyorum. Eğer bir gezegensek biz çevremizde dünya falan diye böyle bir konuşma yapmıştı. Hiçbir şey anlamamışım. Ne diyor bu ya falan diye bakmışlar. Ortaya çıktı. Bakayım. Şimdi biz filmlere çok hakim olmadığımıza göre şeyi konuşalım. Oscar'lardan ne bekliyoruz? Ben hayatımda artık bir değişiklik olsun istiyorum Oscar'lardan sonra. Yani hayatımı ikiye bölmek istiyorum. Oscar'dan öncesi ve sonrası olmak üzere. Yani başka bir beklentim ne olacak Oscar'dan? Oscar benim bir tane affedersin faturama yardımcı mı olmuş? Benim bir sorunumu mu çözmüş bugüne kadar? Psikolojimi mi düzeltmiş? Ben şimdi bir kere komik bir başlangıç... Gerçi ben Oscar'ları canlı seyredemeyeceğim. O gece İzmir'den Ankara'ya yolculuk yapıyor olacağım. Nasıl olacak Ege? Değişik yaklaşım istedim ama tam çok güzel oldu ya. Hem kendine... Nasıl olacak ve bunu nasıl yapmayı planlıyorsun hem dostum? Hem kendine hem beni yücelttin. Fahir teşekkür ederim bu soruyu sorduğun için. Yani siz birbirinizi yücelttiyorsunuz olan bana oldu. Okay. Biliyorsunuz değil mi? Ne yapalım ama vallahi. Bir ya garip konuşuyorsun diye sana bakıyorum. Sen Ege'ye de... bakıyorum yücelmiş bir şekilde nasıl tavırları ne yapıyor diye. Sana çok önemli bir görev düşüyor. Burada dinleyicilerimizin özdeşleştiği işte bizim gibi mağdur olan adam diye seni dinlemeye başlıyorlar o noktada. O yüzden hiç konuşmuyorum zaten. Ben o gece şey yapacağım. Twitter'da otobüste Twitter'da şey yapayım. Twitter'ı bombalayacaksın değil mi? Bombalayacağım. Kim aldı, kim aldı, kim aldı diyerek. Nasıl fikir? Çok güzel. Ben sana destek olurum. Güzel bir açılış töreni istiyorum ben Oscar'larda. Bir kere bu sene bir çok esprili olacak, çok enteresan bir fikir bulduk diyerek. Alec Baldwin'le. Alec Baldwin çok komik adam. Steve Martin de çok komik adam. Özel yani iki kişiye sunmaları, iki kişiye sundurmaları bir ilk defa yapılan bir şey. Sundurma. Bundan önce en kötü bana göre Oscar sunumu Chris Rock'ın sunumuydu. Hakikaten Oscar töreni, o şaşalı töreni şeye çevirdi. Kendine benzetti. Yani böyle basit bir otel animasyonu gibi bir şey yaptı. Yani ben şeyi Bill Crystal'ın falan böyle şeyleri olurdu. En başarılısı en o zaten Bill Crystal. Bütün filmlerin bence sahnelerine benzeyen sahnelerde kendisini falan Yüzüklerin Efendisi'nde. Hugh Jackman'daki de güzeldi. Şey olarak, Hugh Jackman'da şahsi şovuna çevirdi. O da hakikaten çok başarılıydı ama yani Bill Crystal bütün filmlere tam böyle bir sinema dünyasının içinde oluyordu. Şeyi de ben beğendim zamanında. Tam bu yazarların grev yaptığı dönemde espriler yapan John Stewart'ın şovunu da beğendim. Ellen DeGeneres'i millet çok sevdi. O bana da çok böyle gene samimi bir sunumdu ama Oscar'ın şaşasına yakışmayan benim hatırladığım şeyler vardı. En iyi Billy Crystal da. Yani şey bu sene ama iki kişi sunması anlamında bir fark olacak. Bir de Alec Baldwin'in artık şeyi kalmadı ya. Kimseye derdi bir kalmadı, derdi doğru. Kalmadı. Ben zaten çok kötü bir oyuncuyum dedi. Onu itiraf etti sonuç olarak. Ve dedi tamamen bıraktım ben sinema dünyasını dedi. En son da şeyde seyrettik zaten. İşte bu sene seyrettiğimiz filmle jübilesini yaptı sinema. Sinemaya jübile yapmış adam. Miydi? Çok Meryl rahat. Evet. O yüzden gerçekten. Çok rahat. Steve Martin zaten rahat. Tanıtımını bile gördüyseniz. Hayır, görmedim. Bir televizyon tanıtımında. Belli yani. Eğlenceli olacak bu sene gibi geliyor bana. Yani eğlenceli olmanın yanında biraz da görkem lazım. Yani normal bir stand-up gösterisinde yapılacak esprileri arka arkaya yapmak tam şey değil. Yani orada hakikaten o gece çünkü Hollywood'un biz Hollywood'uz. Milyonlarca dolar filmlere gömüyoruz. Ve bu töreni yani Hollywood'un kendi kendini övmesi aslında o. Ve o ödül töreni zaten Hollywood'u biraz da Hollywood yapan şey. O şaşaya uygun bir şey lazım. Öyle takım elbiseyi. Deli gibi çalışıp bir gece eğleniyor adamlar ya. Onu yani. Adam gibi yapsınlar yani. Ve sonra parti oluyor canım. After party. After party. Bir gece değil bunları devam da ediyor. Yeni yeni öğrendik ya. Değil mi? Bugüne kadar bu after party lafını bilmiyorduk. Yo, muhakkak oradan gidip bir çorbacıya bir yerlere gidiyorlardır. Ödülden aldıkları. Sonra da partiyi mi yeni başlattılar? İşkembe çorbası içmeye gidiyorlarmış. Evet öyle şey. Jack Nicholson sarımsaklı çorbaları içiyormuş. Millet tebriğe gidiyor. Ho ho ho ho sağ olun falan diyerek rezil etmiş Oscar'ları o sene. Ve bir daha vermediler o adamı. Kaç filmde oynadı? Hiç Oscar vermediler. Geçen sene kaybettiğimiz şey var mı? Oyuncu veya yönetmen böyle kime verecekler bu sene onur ödülünü? Beyler, efsanelerden birine verecekler. Gene bak Meryl Streep ödül alacak. Onu baştan söylüyorum. Şu var Olsun. İşte. Bak, çok yaşayan güzel. Efsaneler dediğimiz kendi kendilerine efsane yaratıp ödül vererek bizi de buna inandırıyorlar. Çok başarılı yapıyorlar. Onu da işte şaşalı yapmak lazım. Yani. Böyle bir şak şak şak falan. Benim o şeyin konuşmasında gözlerim doldu. Zannedersen adam memleketi kurtarmış şeydi. Hangi Martin Scorsese? Martin Scorsese'nin Golden Globe'daki şeyi. Evet, böyle yani, bir şeyler yaptı. Öyleydi. Hakikaten Martin Scorsese olmasaydı demek ki biz hala mağaralarda yaşıyorduk. Sağ olasın Martin Scorsese başımızdan eksik olma dedim ben. Bir de kim vardı onun yanında o konuşmayı i̇şte, Robert yaparken? De Niro'yla, Robert De Niro'yla. O gençten yakışıklı Titanic'si çocuk. Leonardo DiCaprio. Birisi eski kuşağı, birisi genç kuşağı temsilen gittiler. Bir çelenk bıraktılar. Bir şey yaptılar yani. Martin Scorsese de çıktı. Evet, onlar. O da başka bir efsane falan. Herkes birbirine bir pop oldu ya. Ama Martin Scorsese'nin filmlerini de şöyle bakınca hakikaten sinema dünyasının en önemli 50 filmini sokmuştur içine. Öyle tabii de birbirlerini pop oluyorlar çünkü birbirlerini pop bulamazlarsa çökecek tamamen şey. Sistem çökecek yani. Öyle bir durum var. O pohpohlamayı güzel yaparlarsa biz de coşuyoruz işte ekran karşısında. O gerçekliğini unutuyoruz işlerin. Gene birisini şey yapacaklar bize. O olmasaydı siz şimdi ayakkabılarınızı yiyordunuz hala diyecekler birisi için. Şu anda tahmin edemem. Steve Martin daha önce sundu mu? Sunmuş. İki kere sundu galiba. İki kere. Dön dolaş gene Steve Martin diyorsunuz ha. Ver yanına Alec'i de. Aman değmeyin keyfimize. Pazar gecesine tam bir şenlik. Para veriyorlar mı acaba sunuculara? sunucular. Yoksa çok acayip prestijli bir şey diye. Kupon veriyorlar canım. İçki kuponu veriyorlarmış. İkişer tane. Bir after de sandviç. Party'de kullanılmak üzere. After Party'ye de bir arkadaşları da getirebiliyorlar. After Party. Nerede yapıyorlar After Party'yi de onu da bilmiyoruz yani. Hemen şeyin işte. Üst katında mı? Alt katında. Üst katında bir şey yok canım. Üst katında şey var yine. Yani. Üst katında teras var. Teras var alt katında. Alt katta yapıyorlar partiyi. Ya bu arada Zobrat lakaplı dinleyicimizin hani mesajını okumuştuk ya. Şeyle ilgili. Pirinçlerle ilgili. Yokluğunda varlığında yetmiyor falan diye. Şey diyor. Ondan önce Sezen Aksu çalmıştık ya. Ben onun için de geçiyormuş. Evet. Şey esprisini yapmış bize fark etmedik. Daha doğrusu ben okurken o inceliği kaçırdım. Şarkıda davarlığın yazmış diyor. Yokluğun, davarlığın yetmiyor. Gibi yokluğun, düşün. Davarlığın, da. Oradaki da. Da bir bitişik mi yokluğuna? O öyle yazmış da onu kaçırınca espriyi kaçırmış oluyoruz. Yok yani. Ayrı yokluğun, davarlığın yetmiyor diyorsa ayrı yazılmış. Doğru. Bu arada Kaan Özbeyoğlu meydan okumuş. Kime? Fahir abinin kolunun altına tavlayı koyuveririm kızma size diyor. Bu cilveli gülüşün herhalde oyunu biraz cilveli daha... mi? Nasıl cilveli? Hiç cilveli gülüş duymasam ben bu sinir dolu gülüş. Arkadaşımızın adı neydi? Bir daha alabilir miyiz? Kaan Bey. Kaan Bey mi? Kaan Bey şunu söyleyeyim. Varını yoğunu alırım. Fahir yayın yoluyla meydan okumak hakikaten bu uygun değil yalnız. Kaan Bey'in varı yoğu ne varsa... Peki ne kadar güzel. Bu noktaya da taşıdık. Tam demek ki programı coşma dönemi geldi. Çünkü en son hatırlarsanız Televole'de millet saçlarını kesmeye başladığında o program coşmuştu. En son bu Can Tanrıyer'i denize atmışlardı. Tamam Kaan Bey gelsin canlı yayında tavla seansı ne kadar Can Tanrıyer'i denize mi atmışlardı gerçekten? Ben evet. Onu hatırlamıyorum. Bir şey soracağım. Ne kadar sürebilir? Siz yaparsınız değil mi? Biz yan tarafta Kaan Bey'le oynayacağız. Hayır tavla. Şu suyun açılma sesinin bile yayına nasıl gittiğini biliyorsunuz. Ya şakır şakır tavla mı oynayacaksınız? Canım şakır şakır oynayacağız. Siz de devam edeceksiniz. Arada canlı bağlanacaksınız. Stüdyoda Kaan Bey'i alalım bir gün oynayalım işte. Pazartesi günü canlı yayında tavla. Yani bunda bir garip bir durum yok ki. İddia dediğimizde tabii ben saçlarımı yok. Kazıtma. Daha ben geçen hafta hiç garip bir şey yok. Cuma günü Banu ile Selim oynamadı mı burada tavla? Tabii canım. Ya onlar önce satranç önce... oynanıyor şey oynanıyor. Niye tavla oynanmasın? Bir yandan program yapıyorlar. Kent sohbetlerinde yandan... kalabalık grup gelince... Şey oynanıyor. Uzun eşek oynanıyor stüdyoda. Ben burada bilardo oynandığını biliyorum ya. Ben küçük minyatür masa getiriyorlar böyle tık tık. Langırt oynuyorlar. Bilardo oynuyorlar. Orada dart oynuyorlar kapının önünde. Sonuçta stüdyo burası. Ben radyo stüdyosu. Radyoyu açtım bir gün şey diye bir laf duydum yani. Tek mi çift mi anlamıyorum ne konuşulduğunu. Meğer uzun eşek oynuyorlarmış. Egeciğim. Spiker tabii bu yastık oluyor. Bu sizi ne kadar rahatsız edebilir ki? Siz sohbetinizi ben tıkır tıkır atacağız şurada. Tıkır tıkır yanına kıyı kıyı oynayacağız bir şey değil. Yo ben bilakis memnun olurum. Şuraya zaten çok rahatsız oluyorsanız. Bir tavla koyalım bir de fal kafe koyalım buraya. O en zaman güzel şöyle olur. Yaparız. Şöyle yaparız. Telefonla bağlanırız bir yerde oynayalım dışarıda oynayalım biz. Tamam o zaman şöyle yapalım isterseniz. Mesela programımız 6'da başlıyor ya. Siz 3'te buluşun oynayın. Sonra sen gel anlar. Ne zorumuz ne? Niye 6'da başlıyorsunuz tam yani? Çünkü ara ara sen canlı, programa canlı, gelmek canlı. İstemiyorsan o ayrı. Bir canlı bağlantı yaparız. Bak güzel fikre bak. Dışarıdayız canlı bağ. Şimdi hattımızda sevgili Fahir ve Kaan var. Evet nasıl gidiyor Fahir? Ya iyi işte şu anda 2-0 önde. Şu anda 6 kapıyı aldım. 3'e doğru gidiyorum. Daha 3. zarda 6 kapıyı almış durumdayım. Falan diyemiyorum. Yani işte öyle bağlanacaksınız nasıl gidiyor Fahir? İşte şu andaki skor veriyorum. 3-1. Niye seninle konuşuyoruz? Belki biz Kaan'la konuşmak istiyoruz. Ay Kaan'a da veririz. Kaan lal olmuş olacak. Dili tutulacak. La la la la la la la la la. Ben de ona şarkıları söyleyeceğim böyle. Bir güzellik bir hoşluk. Aslında Kaan Bey'le ben bir oyun... Tamam Kaan Bey'in teklifini kabul ediyorum. Şey üzerinden bize bir bağlantıya geçsin. Teklif değil ki o. Meydan okuma. Tamam meydan okuma. O zaman istediği yerde eskiden istediği ortamda. Şeyle şövalyelerde öyle bir şey varmış ya. Tamam. Eldiven getiriyorlarmış. Eldiveni atıyorlarmış önüne. Eğer o da alırsa... Mendil o. Mendil o ve flört için o. Mendil mi? Mendil. Tabii. Senin dediğin eldiveni şövalye... yüzüne vururlar. Şövalyeler. Ve deri eldiven nasıl can yakar? Ayrıca yüzüne vurmuyor ya. Başka diğer şövalyenin gidiyor ya da artık kimse meydan okudu. Önüne atıyor eldiveni. Demir eldiveni onu yüze vuramıyordur çünkü şövalye. Muş'ta o zaten ha, evet, sonra. Evet demir şey de olabilir. Sonra Muş'ta'ya döndü o. Daha içinde evliyle evliyle Muş'ta'ya döndü. Muş'ta'ya döndü evet. Sonra doğru söylüyorsun Fahir. Yayınımızın son cümlesi de Muş'ta'ya dönmek oldu. Sevgili dinleyiciler nereden nereye bak Oscar derken Muş'ta'ya döndü diyerek bitirdik programı. Evet Oscar'ın müştecisi. Hiç bu noktaya geleceğini bilmiyorduk. Bu arada İki gündür konuşacağız. Şarkıyı dinlemediğimiz için konuşamıyorduk. Ben Manga'nın şarkısını dinledim bugün. Hakikaten... Nereden dinledin? Hiçbir ilk siz dinleyin diye bir yere bir şey yazıp gönderirseniz geliyormuş. Var internette canım. Var yani mı? Şey hemen ha, böyle. O zaman birisi yazıp göndermiş. Video paylaşım sitelerinde var. Öyle. Belki şarkı haliyle de vardır. Güzel mi? Ben şöyle söyleyeyim. Mühendis gibi tam Eurovision şarkısı çalışmışlar. Aslında İsterseniz, bildiğimiz Manga şarkılarından da şey değil mi? Darbuka var. Darbuka demek bizim burada en baştan beri söylediğimiz şey kıvrak bir dansçının müjdecisi gibi geldi bana. Çünkü Manga'nın solisti neydi? Ferman. Ferman hiç öyle kıvrak danslar yapmıyor. Bir rock yıldızından, rock yıldızlığından ödün vermiyor. Demek ki o darbuka ritmini karşılayacak birkaç kıvrak dansçı olacak. O sahnede olacak. Bu da bizim şansımızı artıracaktır. Şarkı hakkında karar vermek isterseniz dinleyelim. Vallahi dinleyelim, çok güzel olur. Ondan sonra zaten önümüzdeki günlerde bol bol dinleyeceğiz. Manga We Could Be The Same ile bitiriyoruz bu haftaki beraber ve solo sohbetleri. Pazartesi akşamı 18 ile 20 arasında buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Much more than you seem. Anything I want in a life. Do you understand what I mean? I can see that this could be fate. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they would blame. We can beat them at their own game. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. I see you dancing like a star. No matter how different we are. And I feel the world is a stage. I don't think the drama will stop. I don't think they'll give up the rage. But I know the world could be great. I can love you more than they hate. Doesn't matter who they will blame. We can beat them at their own game. I can see it in your eyes. It doesn't come as a surprise. I see you dancing like a star. No matter how different we are. Ankara Radyosu FM 105.6 size kentinizi ve kendinizi anlatır. Sigara dumanına maruz kalan çocuklarda astım, solunum yolu enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, ani bebek ölümü sık görülür. Hastaneye yatma